یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الى الارض رضیتم بالحیاۃ الدنیا من الاخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل. دی دینا ترد نہ نبی نمبر آیات پوری در میساد سورت شروع کی او پدی کہ اللہ تعالیٰ زور نہیں کر کے منافقان تھا شپگ او یا قباحتنا دا منافقانو دی آیتون کی بیان شوی کسوک منافقان نفی جنی نصور توبہ دی اول ولی دا دی آیتنا تر دا نه نوی آیت پوری منافقان باو پی جنی چو منافقان چا تولے کی واقعہ دا غزوی تبوک پا نهم کال دا حجرت باندار آغلی وا سخت گرمیو پاگی کی مسافت ام دیر جات لریو دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سره توخم کما او دا سی مدینه کی پسلونه او مدینه کی میوین پخیوی بس دیو هغه سو کل چې هغه په دنیا کې چانه دی کړی منافقانو. الله تعالی غ حالات ذکر کوي شپګ او یا قباحتونه د منافقانو ذکر کوي دی آیاتونه کې کې دا منافقانو په جنې داغي دا کار دی دا کار دی داغي هغه دا کړی دی. اللہ دا منافقان و حالات منگا و تاستو لی ذکر کئی دی که اشارہ دیتا چھے اے مومنان مسلمانان و تاسو دا منافقان نشان دا کی خوی اختیار نکئی اغا سپات پزان کرانا والی کم چھے پا منافقانو کی دی. یا ایہو اللذین آمنوا ایمان والاو ما لکم اذا قیل لکم سو جلا کل چھے ویلشی تاسو تا ما لکم سو عذر دیستاسو اذا قیل لکم کل چھے ویلشی تاسو تا ان فرو فی سبیل اللہ اوزی فرار دا اللہ تعالیٰ کی اس ساقلتو من الارض نتاسو درانا درانا شئی از مکی تا دنیا تا درانا شئی دنیا تا تاسو درانا شئی امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے وی ان فرو فی سبیل اللہ وی اعلم ان هذه الآیت تدل على وجوب الجهاد فی کل حال وی مومن مسلمان پر خبر بانی پویشا چی دا آیات دلالت کی چی جہاد اللہ تعالیٰ پر ہر وقت کی دا پرز دے مسلمانان من جہاد تر پرز دے. اعلم ان هذه الآیت تدل على وجوب الجہاد على کل حال فی کل حال. امام راضی تفسیر کبیر کی دا ذکر کری دی ما لکم اذا قیل لکم سو عذر دے استاسو کل چی ویلی شی تاستا ان فی روپی سبیل اللہ زی لار شی اوزی پلار دا اللہ تعالیٰ کی اس ساقلتو مل الارض نو تاسو درانا درانا شی از مکی تا دنیا تا درانا شی او جیہاد دلانر شی ارضیتم بالحیات الدنیا آیا تاسو خوخ کڑا دے جون دا دنیا من الاخرتی فبدل دا آخرت کی تفسیر جلالین مانا کری دا من الاخرتی یعنی بدل نعیمی ها دا آخرت چی کم نعمتون دی دا غی فبدل کی تاسو دنیا غورا کری دا دیو جن حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حب الدنیا رأس کل خطیئت دا دنیا سر امین محبت کول دا دا ہر گناہ سر دے دا ہر گناہ سر چے جوڑی گی سوچ پی کر کوئی نواب دنیا ہے ارادیتم بالحیات الدنیا آیا خوخ کڑے دیتا سو جن دنیاوی من الاخرتی ببدلا دنیا منتونو دا آخرت کی فما متاع الحیات الدنیا نو ندے جوند دنیا فی الاخرتی پا مقاولہ دا آخرت کی الا قلیل مگر ډیر لگ دیں او دا اللہ پیغمبر دا غی وضاحت ذکر کرے دے پس ای حدیث تا مسلم کی راغلی دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دنیا پا نسبت دا قیامت بانی دا سی دا لکہ یو سڑے دے دریا پا غاڑا بانی ناس دے او دا خپل یو گتا دریا پا ورکتا کی د دې ګوتې پرې سر پوري چې څومره سون خلی دي دریاب نه نو را دې دنیا مثال داسې دی لکه دې ګوتې پرې سر باندې چې څومره وبن ختی دي او د قیامت زندگی داسې دی لکه دا ټول دریاب. صحیح حدیث دی امام مسلم رحمت الله علیه دغه روایت دیگر کړی فما متاع الحیات الدنیا نو نه دې سامان د جون دنیاوی په آخرتی په آخرت کې الا قلیل مگر لګ دې کتا سوزان لپا قرآنونو کی لکی دا منافقانو دا غصفات کم دی نو دی آیات کی دو بیان شولا اس ساقل تو مل الارض دا پاس پی نخ کوئی ایک دو تین یو دو آدری دا پیرسی لکی نو آسان بشیدتا بیا اساقلتم الى الارض یو قباحت او دویم ارادیتم بالحیات الدنیا دا دویم قباحت دیں الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما دیکھ اللہ تعالی زور نہ ذکر کی الا تنفروا کو انو زیتا سر جہاد دفارا يعذبكم عذابا الیما نو عذاب بدر کی تاسو در عذاب درناک تفسیر مدارک لکھری دی عذابا الیما دری سمانا دا وی دین مراد چری د دین مراد سری اغا وی هذه الایه مطلق يتناول عذاب الدارین مراد دین د دنیا او د اخرت د دوانو عذاب تی مراد دی يعذبكم عذابا الیما يتناول عذاب الدارین د دنیا او د اخرت عذاب بت الله تعالی درکی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی هذا تهدید شدید ووعید مؤکد فی ترک النفیر وی پدی آیات کی سخ وعید اللہ تعالی بیان کرے دے دا چار پار چغد جہاد د پار نو دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے ویستبدل قوما غیرکم او استاسو بدل کے برا ولی بل قوم غیرکم استاسنا علی ابن کثیر وی بل قوم اللہ تعالی ولی را ولی لنصرت نبیه و اقامت دینه نور خلق با اللہ تعالی پیدا کی اغاو دخپل پیغمبر نصرت وکی لنصرت نبیه و اقامت دینه ابن کثیر دا ذکر کری کتاسو دا اللہ پلارا کی جہاد ونکی اللہ تعالی با نور پیدا کی اغاو دا اللہ تعالی دا پیغمبر سر امداد مکی اغاو دا اللہ تعالی دین قائم کی لنصرت نبیه و اقامت دینه ولا تضروه شیعا او ضرر نشی ورکولی تاسو اللہ تعالی ته هیڅ ضرر والله علی کل شیء قدیر یقینا او اللہ تعالی په هر چیز باندې قدرت لرونکی دی ابن کثیر ذکر کړی دی والله علی کل شیء قدیر علی الانتصار من الاعداء بدونکم الله د خپلونه د خپل دشمنان نه انتصار او بدلا غستلې شی تاسو نه علاوه که تاسو د الله د دین باندې ننګ او غیرت ونه کئ نو قدیر اللہ تعالی قدرت ترون کے لئے علی الانتصار من الاعداء بدونکم استاسنا علاوم اللہ تعالی خپل دین بدلا غستلشی الا تنصروه کتاسو مدد ونکر دی پیغمبر فقد نصره اللہ یقینا امداد کلے واللہ تعالی دیدک پہ عبارت کی تقدیر دے الا تنصروه فاللہ متکفل به کتاسو ردی پیغمبر امداد ونکر انو اللہ تعالی داغی دا امداد زمواری غستلہ اللہ تعالی ذمواری کړی دا زکا فقط نصره الله یقینا مدد کړی او د سر الله تعالی اذا خرجه الذين كفروا کله چې وسل او د لار کافرانو سان یسنینی دا دوی مو د دوه نه اذ هما فی الغار کله چې و د غدوانه په غار کې ای یقول لصاحبه کله چې ویل خپل مرګری تعالی تحزن مخف کیگا ان الله معنا یقینا الله تعالی زمون سره مرګره دی ان الله معنا بنصره یعنی دا اللہ تعالی امداد زمونگ سر دیں فانزل اللہ سکینته نراولی گلا اللہ تعالی تسلید از لخ پلا علیه دا دا پاغمرگری باننے علیه زمین راجر دے صاحبی ہی تا پاغمرگری باننے تسلید راولی گلا و ایدہو او مضبوط کا اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام دیدے کدہ ہو زمین راجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا بی جنود ان پاغلخ کرو سرالم تراوہا چتا سنری دلیں پا دی آیت کی اشارہ دا واقعہ د ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالی کتا سر دی پیغمبر امداد نہ کوي نو اللہ رب العالمین د دی پیغمبر امداد کیا اللہ تعالی ور دی پیغمبر امداد کھڑے دی او اللہ تعالی به امداد کیں کله چې مکہ کی مشرکانو د طرف نه ستوند یو مشکلات یاد شول او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو مشکلاتم لیرو اغا خود مکین لار برک الغامات یو زینو مواغی تلار اول حجرت اغی توکا دا برک الغامات امیر او دا اغی مشر و مسئول چیو ناغا ابن دغانو نو کلی چی او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لار اغا تی بختن اوکللا دا کلیو دا علاقی مشرو وی سنگ راغلی او بکر رضی اللہ تعالی عنہ تیوین وی تا سنگ راغلی دی کلی تا اغاو توی خلق را استلی ما نخپل قوم نا دخپل کلی نا خلق را استلی ما اغاو توی دا خودیر ناشنا خبر کیتا وی ستاشاندگی سڑی سنگ خلق دخپل کور نو باسی بس وی سوکم فرا استلی منو ابن دغناو تویل وی تما سر پادشه بس دې کې پادشه راغه د مکی د مشرکانو سره خبر او کله وی ما ابو بکر ته امن ورکړی دی تاسو ودو سن وای هغه ته صحیح ده خو لیکن ازمنګ یو شرط شته دی هغه منی خامخه هغه تم منی نور مکی د مشرکانو نه خو ارسو کېریدل زور او طاقت یې زیاتو وی هغه شرط داره چې دا سره قرآنی کریم لولی نو توای چې قرآن لولی نو دننه په کوټه کې لولی دیر پاره چې خلق ته نه راجمه کیږي ځکه دا هغه زبان خوږ دی هغه ته خلق راجمه کیږي مونږ ته مشکلات جوړي اسې نه چې دا غزه کې دین مرکز کولاو کی طالبان او د مجاهدینو مرکز غزه کې کولاو شي ابن دغنه راغه عمر او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته دا خبره وکړه اوس هغه ته صحیح ده نو هغه به قرآنی کریم تلاوت کاو خلق بو ترجمه کیدل دروازه بو تړه کا الله تعالی داغه په آواز کې اثر غردول نو خلق به کړه راتل دغه خواله دا مکی مشرکان نو ته راپور لاړ چې سړی ته خلق راجمه کی ابن دغنه پسې سوال جواب کاوه راشه راتل وکا وی تا ته مونږ ویلو چې ابو بکر ته تا امن ورکا خو لیکن هغه خلق ځان ته نه راجمه کی او مونږ خبر شوی چې هغه در شروع کړی دی او خلق ته راجمه کی لکه قران کریم کې الله تعالی او تاثیر خپل یې خو دی نو ابن دغنه واپس چې کله لاړ نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته دا خبره وکړه وی تعالی ما امن در کړی خو لیکن په دې شرط باندې چې ته قران کریم بلولې خلق په ځان ته راجمه کی او تا ته خلق راجمه کی تا خردې دې مرکز جوړ کړی دی نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ طویل بس وی زره نه لاړم وی تخپل عهد چیرې واپس واخلا ما د پاره د الله تعالی امن پوره دی الله تعالی زما امدادی دی ته بس یو ستامن بسې وس سید امن دی را کړی دی خو دومره خبره خو نه چیرې قران پابندی را باندې لګي دوه قران نه ولما قران درس بزنه کومه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ واپس راغې مکی ته واپس راغې دا کوپارو د مشرکانو هغه تکالیف او مشکلات هغه داغې نه زیات شول نبی صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ را وغوښته دا یو ته صبر کوه الله رب العالمین با زما استاد لپاره یو اسانی پیدا کی که الله تعالی اجازت وکړه د هجرت کولو نو ما ته به هجرت وکړو پر الله تعالی امر ته انتظار کوم چې الله تعالی کله امر کوي نو د مکی مشرکانو په دار الندر کې مشوره وکړه پرون دغه تفصیل ویل شوی په سورۃ الانفال کې وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين دا شیخ نجدی په شکل باندې چې هغه ابلیس هم راغله هغه مشوره ویل شوی پرون کله چې دا مشوره وشوله الله رب العالمین جبريل عليه الصلاة والسلام راولېګه وی ته د دې ځای نه وځه تلار شه ستا لپاره تیارې کړې دي ان تا باندې حمله کړې نبی علیہ السلام د کور نه ووت د شپې او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نبی صلی الله علیه وسلم په خپل ځای باندې پاتې ک مشرکان ناغل دی د شپې لاره کې انتظار کوي نبی صلی الله علیه وسلم په جمعه ته تر وخته په سار د وخت په حمله کو هر یو سړی په گزار کړي نو نبی صلی الله علیه وسلم دا غزین خوات دی او بکر صدیق علی رضی الله تعالی عنہ مشرکان او غومنده اغیر اخو اهل تکول ورکله وسړی څه شو او ته ماته پته نشته نبی صلی الله علیه وسلم دا بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کور ته رسیدل دی بیا دا غیز نه روان شوی دی غاری ثور ته تل دی په غاری ثور کې درې ورځې نبی صلی الله علیه وسلم تیر کړلې مشرکان دوباره درنه دوکی بیا اجلاس را طلب کا هنگامی اجلاس وی سړی خو کور نه وته دي معلومه نه چې په کوم طرف باندې تلې دي وس کول غواړي نو اتفاق رائے وکړه وی اعلان وکړي په دې باندې په دې په سر باندې انعام مقرر کړي دیر پاره چې دا ټول خلک را وځي سلو خانه مقرر کړه که نبی صلی الله علیه وسلم چا زیو خودا یا چا ویشته یا ژوندې گرفتار کا نو سلو خان باغی ته ورکو خلق کیا روان دیو سر دا ورسیدل دا مشرکان ورسیدل ورسیدل غار سور چلی دا یو غر دی دا مدینی نه دا مکین په یو فاصله باندې پاغی کی غټ غټ غټان دی یو زیدی نو پاغی کی غار دی پاغی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پاغی کی پټ شوی دی پناه اغستنه کافران اغی ته ورسیدل نو او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته اید اللہ تعالی پیغمبره کدا خلک او ګوري پدې کې دا نن بس مونږ ویني بس مختلف روایت دی پاغی کی اگر کدغه روایتو کې ضعف شته دی بعضی موضوعی دی وی جولاگی چرې پاغی باندې جاله کړی و جالب کې کړو جولاگی او دا سی کوتر راغلی و اغه پی ځان له جاله جوړ کړی او پاغی کې انډیا چولې وی وغیرہ وغیرہ دا روایتو کې شته دی اگر کدغه روایتو کې ضعف شته دی بس د ټولو نو بهترین خبره تاسو دا وکي چې الله رب العالمین دا د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه و او دا الله تعالی قدرت کامله او کا جولاگی جاله کړی او کنه کوتر جاله کړی او کنه خو لیکین دا د نبی علیہ السلام معجزه او دا الله تعالی قدرت بس الله تعالی غبچکاو او دومره روایت تو کراغلی دی و یو کافر چره مشرک راغه درې غار نمخ ته او د اسما چې دمکیناست ما ابوبکر رضی الله تعالی عنه نبی صلی الله علیه وسلم طویل اید الله تعالی پیغمبر کړه خلق کته وګوري خو مونږ بلاوینی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تل ما ظنو کبی اسنینی اللہ ثالثهما اے ابو بکر استا پا دو کسانو مانی سا گمان دے چاگت دو دیو اللہ تعالی درہم دے دمونگ امداد با اللہ تعالی کی سور مخرابا پا درہ مورز بانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا درہ اشپون ورستو نبی علیہ السلام دا غاری سور نروان شو مشرکان پسی بیام اغشند کی گردی سراقه په دغه وخت کې هغه مسلمان شوی نه دی هغه روان دی په نبی صلی الله علیه وسلم پسې او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کله د نبی علیہ السلام نشاته کیږي کله ته مخ کیږي کله یو طرف ته کله بل طرف ته چې رقم طرف نه خطر ده نو بکر رضی الله تعالی عنه هغه طرف ته وړي یا الله تعالی د پیغمبر دفاع وکي سراقه په نبی علیہ السلام پسې ور روان دی په تیز رفتار اس باندې نبی علیہ السلام اولی ده کنوس اغیب سور روان ده نبی علیہ السلام کلی چی نبی علیہ السلام اولی ده بس اللہ تعالی ده دی ده اس ده خپی چره پریز مکی که خکت ورخ خکل لی نبی صلی اللہ علیہ السلام تی چی خکل لی وی مالا امن راکا ازتا تحیس نوی ما خو صرف دمر ده اللہ تعالی نه دعاو که چی اللہ تعالی می ده اس راو باسی نو مالا امن راکا بس زتا تو سنویم خو تماتم سموایا نبی علیہ السلام او توی صحیح ده خو کافران داسی و چی اغا پا خپل خبر بانی تینگو نن سبا کافران ناغ مسلمانان پا خپل خبر بانی تینگ پاتی نی سراقا دا غزیر نرا وپس شو شا تا پسی نور مشرکان ور پسی دی کله چی نور مشرکانو تا دا خود آخو طرف نرا روان دی مشرکان دا دی طرف نمکی طرف نور روان دی ناغی تا وی کفیتو کم وی زی لار شی واپس شی وس وی ز پورا امکان مخک ما حالات معلوم کړل دی طرف ته نشته لري وز ډیر لري تلې ومنشته لري دی طرف ته زی واپس شی کپې ته کوم دوستاو ته پاره پورا ایم نو خلک کړي مشرکان را واپس کړل نبی صلی الله علیه وسلم مخکی مشکات کی روایت دی نبی صلی الله علیه وسلم لار کی او کور یو باندې وا نبی علیہ السلام داغي کور ته ورسیده یو باندې ته ورسیده مشرکان خو سپاتی شول په هغه لار باندې چې روانو نو سراقه او طویل واپس شوی دی لار باندې نشته وز ډیر لري تلې او مې نشته دی لار باندې نبی صلی الله علیه وسلم هغه کور ته ورغې هغه باندې ته هغه کې یو بډای زنانه وا نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه په کور کې یو بیزا وا نبی صلی الله علیه وسلم ته دا بیزا ول وشه ای مونږ له شاو در دین راکا نو هغه خو نبی رسول الله پیجاندنه چې دا د الله تعالی پیغمبر دی وی دا خو خواره بیزه ده د نورو بیزو سره دا نشوت تره نه پدې کې شوده شتره او شوده خو را یو طرف ته دا د بیزو سره نشوت تله کور کې مونږ زکه پاتې کړی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته مال یو جام راکې نبی علیہ السلام اول وشله وچه بیزه ده نبی علیہ السلام اول وشله دا غینه چره شوده یو زل ځان له وسکله او بکر رضی الله تعالی عنه وسکله او دا غسی د کور خلق کې واغې مسکله او بیا وی دا جام راکې بیا چې ډکه وی دا کور کی پاتی که نبی صلی اللہ علیہ وسلم او ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ دا غزے روان شولا، خاون دا بڑای زنانا خاون ابو معبد دا غنمو، اگر چکل کور تراغی رن کور حالات بدلو، کور اثرات چی ریغا بدلو، تو پوسی او که او بڑای زنانو تا خبر او کللا، وی داسی او سڑی راغلیو داسی شکلیو، او دا بیزا چی ندتلو دا ند پاسی دو دا ختم بیزا دا، دا اولوشل مونگ لیم شو در اقل مونگم پی مالو شو، اگر پی زانم مور که او یو جامع دا غد پاتی کردی، نو ابو معبد اغوی چې دا خوډر نشنه سره او دا خو عام انسان نه معلومیږي، وی کومه لار باندې تللې، به بدی لار باندې تللې، بس روان شو پاغې پس نبی صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مخې ته هغه ورساو، او نبی صلی الله علیه وسلم باندې هغه بیا ایمان راوړل دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینې ته ورسیده، کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینې ته ورسیده، مدینی انصار سو هوای کرام اغا استقبال راوتی دی، د خپل خپل کورن راوتی دی، او داغی سرا ماشومان جنکیم راوتی دی، او پا دیر خوش علی بانی دا اشعار ویل تلع البدل علینا من سنیات الوداعی وجب الشکر علینا ما دع الله داعی، و مونگ مانی سپوگمی راک کارشولا، او زمون دا مدینی دا غندو باندی سپوگمی مونگ تا راک کارشولا، مدینی که داسی غندوی غندوی نبی علیہ السلام پاگی بانی ورک کارشو، نو آغا جنکو دا نظمون و دا اشعار ویلو پا پنگ بانی سپوگمی راک کارش ولا دا مدینی دا غندون دا پنگ بانی راک لدا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا تاولان، او نبی علیہ السلام چی کل مدینی تراغی، نو یو صحابی وچی دا هر یو غختل چی دا زمون کرلال شی، طول صحابی کرام آغا استقبال لراوتی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کرام تبین وی ما فریق دی زما دا او خدا اللہ تعالی دا طرف نا مامور دا، بس چی دا کم دی که کین استا لازب آقا زی که دم کوما، وز کده یو کرا زما دا بل کرا ندا مانو آقا بیا بل بخپا کیگی، که بل کرا لارشم بیا با بل خپا کیگی، وی دا او خدا فریق دی بس چی دا کم دی تلالا لو پخپل کین استا لازب آقا زی که وزا کس شما، نو او خدا لالا دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دا کور پسنگ کی جسار شولا، دا غی کور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغزے کی قیام وکا، او بیا د مسجد قباء آبادی شروع کړه، او اغزے کی بیا جمعہ آباد کا. نو دی آیات کې الله تعالی دغه واقعیت اشاره کړي که داست کتا سور دی پیغمبر امداد نه کوي، نو الله تعالی د دې امداد کړي له په سخت حالاتو کې، الا تنصروه کتا سو امداد نه کوي د دې پیغمبر، فالله متکفل به، نو الله تعالی د دې امداد ذمہاری اغستره، فقد نصره الله یقینا امداد کړی دی الله تعالی د اذ اخرجه الذين كفروا، کله چې وستره او دلاره کافرانو ثانی اثنین دا دویم او دوونه دو کسانو نو نبی اسلام پای کی دویم، یو ابو بکر رضی الله عنه په دوو کې هر یو دویم کنه، اذ هما فی الغار، کله چې ودا په غار کې، اذ یقول لصاحبه، کله چې ویل د خپل مرګری ته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تی مراد دی. مفسرینو لیکلی دی د دې آیاتنا د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ صحبت دا ثابتیږي، نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د صحابیت نه یسوک انکار کیا، نو هغه مسلمان نه دی بلکې هغه کافر دی، ځکه اذ یقول لصاحبه، دینه بل اتفاق کړي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تی مراد دی. لا تحزن، مخفکیگا، ان الله معنا، یقینا الله تعالی زموږ سره دی، بنصره، فانزل الله سکینته، مراولی گل الله تعالی تسلیخ پلا علیه، پا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ باندې الله تعالی ازل مطمئن کا، و ایده او مضبوط کا الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام، ایده کی زمین راجی دے نبی علیہ السلام تا، بے جنودین پاغلخ کرو سر علم تراوہ چتا سنری دلی الله تعالی دے پیغمبر دے امداد دے پارا ملائک راولی گل، و جعل کلمۃ الذین کفروا سفلا، او وگرداو الله تعالی کلمۃ کافرانو سفلا لاندے. تفسیر جلالین وی کلمۃ الذین کفرون مراد څه شیری، یعنی دعوت الشرک، دا غی چې کم شرکی دعوت او د شرکی پروگرام او هغه الله تعالی ختم ک، او کلمۃ الله هی العلیا، او کلمۃ الله تعالی اوچته ده. تفسیر جلالین وی کلمۃ الله یعنی کلمۃ الشهادت، د الله تعالی د دین او د الله تعالی د توحید کلمہ اوچته ده. والله عزیز، الله تعالی ذرا اور ذات حکیم حکمتون والا ده. ان فرو خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی دا قتال فی سبیل اللہ پر زیت اللہ تعالی ذکر کئی پر ہر حالت کی دا اللہ تعالی پرار کی جہاد و کئی مفسرین دا دی جملی لس معنی ذکر کری خود تاست آسان یو دو دری معنی کوم ان پھر اوزئی خفافا کسپکی وثقالن او کدرانئی کسپکی او کدرانئی دا اللہ تعالی پرار کی اوزئی دا سپک و درنو نمرات سشیرے کستاسو سرا اسلحی لگی او کڑیری دا سرا کہ لگی اصلی دے سرا او کڑیری اصلی دے سرا اوزئی دا اللہ تعالی پلا رکی دویم ان پھر اوزئی خفاپن کتا سسپکی قریبان یئی وثقالن او کمالدار اید اللہ تعالی پلا رکی جہادو کئی نریم خفاپن یعنی بے عیال ای کولمم نشترے یا کولمم کم دا وثقالن او کدرانے یعنی کولمم ڈیری دی بیام دا اللہ تعالی پلا رکی جہادو کئی خفاپن کتا سروغ بدن والا ای وسے قال نہ کلک مریضانی اسنے چ معمولی پر سر باندې درد دی او توی چیز تشکیل نہ شم تلے خو سر درد یو گولی یو خره روغ رمټ وای کا درانه ک مریضانی او ک روغ یی کوړمم شته دی او ک نشته دی اصلي هر سره کم ده ک زیاته ده مالداری ک غریبی خو په هر حالت کې د الله تعالی په لار کې او جنگی گئی وجاهد جهاد ک بی امالکم بخپل مالون باندې وان پزګم بخپل ځانون باندې پی سبیل الله پلار د الله تعالی کی ذالکم خیر لکم دا غوره د ساسو لپاره د الله پلار کی د jihad ساسو لپاره پیدا من دی دا غوره دی ان کنتم تعلمون کتاس پوی گئی تفسیر جلالین لیکری دی ان کنتم تعلمون انه خیر لکم فلا تساقلوا کتاس پدی وانی پوی گئی چې دا jihad ساسو لپاره غوره دی نو بیا درانه مکی گئی فلا تساقلوا بیا درانه مکی گئی بلکہ لارشید اللہ تعالیٰ فلار کی او جنگی گئی لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لاتبعوک ولیکن بعدت علیہم الشقہ دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی درہم قباحت اللہ تعالیٰ بیان کرے دے دو منافقان لو کان عرضا قریبا کچر طوید آغد و تبوک سامان آسان حاصل دن کی عرضا قریبا تاسو محکمہ ویل چې د آیاتونو نازل شوی دی په اړه د غزوی تبوک کې نو کچر توی د غزوی تبوک سامان آسان حاصلیدونکې و سفرن قاصدن او وی سفر درمیانه لتبعو کانو خامخادی و تری وستا سره تفسیر جلالین وی بیا هم دیو د سنت تل بلکې طلبن للغنیمت کدا جنگ آسان وی د غزوی تبوک او سفر هم لګوی ډیر نه وی نلتبعو کا دا منافقان بستا سر تلوی طلبا للغنیمتی دا غنیمت دا پارا برسر تل بیان دا اللہ تعالی دا رزار پارا نتلل ولیکن بعودت علیم الشقہ لیکن لی رشوی دے پدیوبانی الشقتو سفر الشقہ مراد دری نا سفر کولتی مراد دی سفر پدیوبانی لی رشوی دے علماء و مپسرین لکلی دی وی غزوی تبوک دا مدینینا تقریبا 800 کلومیٹر فاصله کې دا پروتو 800 کلومیٹر بیابانونه دي باغی باندې نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام باغی باندې سفر کاو سورلی او سرزیات نشتره او خرچه زړې کجوري وی صرف او سخت ګرمي ده او بلدا چې مدینه کې پسرم اپوخ شوی مې وی د صحابه کرام په خښوي وی نو الله تعالی وی چې دیولان په دی آیات کې سلور قواحتون الله تعالی ذکر کوي د منافقانو نیو پا گدا غلی ولیکن بعدت علیهم الشقہ لیکن لرشوی دی پا دیو بانی الشقہ تو سفر کول و سیحلپون باللہ او دیو قسمون کئی پا اللہ او زرد چی دیو با قسمون کئی پا اللہ تعالی بننے دیدے کی پا عبارت کی تقدیر دی ازا رجعتم الیهم سیحلپون باللہ کم منافقان چی پا دی شوی دی دا آیاتونا دا غزو تبوک پا سفر کی ننازل شوی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اطلاع ورکلا کله چې تو واپس راشي دا خلق بر تډيري باندې کوي نو دا بل قواحت شروع منافقانو لوی استطعنا کطاقت درلې مونږه لخرجنا معكم نخامخ مونږ بوتلې وساس سره خو یار جی بس زمونږه وس نه ونو ته خپنه شي زمونږه وس ونو مونږ بر سره تلې jihad لخوا زمونږه وس نه یهلیکون انفسهم هلاکه دي خپل ځانونه په دروغ قسمونه سره والله يعلم والله تعالى فوي انهم لكاذبون دا بل قواحت دے چی قرندیو دروغ جن دی اللہ تعالیٰ پا دے بانی پوئی گی چی دا دروغ جن خلق دے عف الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. دی آیت کې مفسرینو یو لوی اشکال جوړ کړی دی، خو زه تاسو ته اسانه خبره کوم. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې وای دی آیات کې مبالغه ده په اکرام او په تعظیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. سو کوئی نبی علیہ السلام ته زجر دی، سو کوئی عتاب دی، نبی علیہ السلام ته زور نه ده. نبی علیہ السلام الله تعالی ملامت کړی دی، خو امام رازی سوی وای دی آیات کې د نبی صلی الله علیه وسلم په اکرام او په تعظیم کې مبالغه ده. عف الله او دا تفسیر سراج المنیر هم دغه ذکر کړی دی. حاصل د دې آیات دا دی، نبی صلی الله علیه وسلم ته بعض منافقان راغلل او عذر او ته پیش کړ په دروغ باندې او ته وکړلې به مونږ ته اجازه راکا چې مونږ پاتې شو. نبی علیہ السلام ته پاتې شه، نو الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته وی الله تعالی دې تا ته معافی وکړي. یعنی ډیر د عزت او د احترام کلمه ده. دغه خلق پختو کې وای الله دې او بخوي دا تاسو ولې وکړله، نو زه د الله دې او بخداله په څه بدله پس خونه دي چې نه پدې کې نه پدې کې عتاب شته نه پدې کې زور نه شته، بلکې دا د عزت او د احترام لپس دي. نبی علیہ السلام ته الله وی الله دې او بخوي تا به ته اجازه نه ورکوله. وای زکا چې دا جهاد خور دې لپاره پرسیو چې الله تعالی دا منافقان او مؤمنان مسلمانان جدا کړي او بلنه چې تا ته اجازه ورکه خو څه خو پتهونه لګل چې دا منافق دی کنه دی هغه وای چې سوال ته تو اجتماع منافقی وای ما ته خو نبی رسم اجازه تر کړو. نو هغه دا غزوه تبوک الله خصوصا د دې لپاره مقرر کړو پرس کړو چې د منافق او د مسلمان تمیز وشي. نو چې تاو ته اجازه تو کا اوس پکې ردیو پتهونه لګیدل، تا ته پتهونه لګیدل، د مسلمانان ته پتهونه لګیدل، پوره چې دا کرم منافق دی او کنه دی. عف الله عنک ما فکری د الله تعالی تا ته لما اذنت لهم پس وجبان اجازه ورکتا دیو ته حتا یتبین لک الذین صدقوا تر دې پورې چې خخ کار شي وي تا ته کسان صدقو چې هغه رښتیا وایي، صدقو په العذر چې هغه رښتونی دی په عذر کې. وتعلم الكاذبین او تابم پیجندل وي دروغجن لره، تابم دروغجن پیجندل وي چې کم پکې دروغجن دی او کم پکې رښتونی دی. وصلی الله تعالی ذکر کوي لا یستاذنک الذین یؤمنون بالله، لا یستاذنک الذین اجازت نه غواړي ستانه د پاتې کېدلو د جهاد. الذين اكسان يؤمنون بالله چی ایمان لري په الله تعالی باندې، والیوم الاخر په ورځ رستنه باندې، نو هغه یادت د څه شنه غواړي؟ ایو جاهدو بی اموالهم پی تر کی ایو جاهدو بی اموالهم د یک په عبارت کی تقدیر ده، خاص دغه سره ونه وای بیا په آیات باندې پویږي. پی تر کی ایو جاهدو بی اموالهم په پر خوذر د دې کی چې دیو جهادو کی خپل مالونه باندې وان پوسیم خپل نفسونه باندې. نو مومن مسلمان کرم مومن مسلمان کله چې جهاد پر سین واغه دا اجازت نه غواړي چې ما ته اجازت وکړي چې زو د جهاد نه پاتې شم. کرم مومن مسلمان دا اجازت تر نه غواړي. والله علیم بالمتقین، والله تعالی پوی دی په مخلصین باندې، الله تعالی پوی دی په پرهیزګاران باندې. پرهیزګاران مخلصین مومنان مسلمانان هغه جهاد ته ځي. انما یستأذنک الذین یقینا اجازت غواړي ستانه هغه کسان. انما یستأذنک بترک الجهاد، ستان اجازت غواړي د پاتې کېدلو د جهاد. الذین ها کسان لا یؤمنون بالله چې هغه ایمان نه لري په الله تعالی باندې. دا اتم قواحت دی، لا یؤمنون بالله چې ایمان نه لري په الله تعالی باندې. والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې. نهم قواحت، ورتابت قلوبهم او شک کړی دی زړون د دیو، یعنی د دیو په زړونو کې شک دی چې دا پیغمبر په حق دی او که په حق باندې نه دی. نو دا د منافقانو قباحتونه دي. په هم پیری به هم یترددون، نو پس دیو د وجه د شک خپل نه یترددون ګډوډ دي. بس کله زید کافرانو سره ودرېږي، کله د مسلمان طرف ترې، کله یو طرف دا، کله بل طرف ته، دا بل قباحت شو. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. دی آیت کې الله تعالی دورنه ذکر کوي منافقانو ته، او داغی نور قواحتون الله تعالی بیان کړی دي. بعض منافقان نبی صلی الله علیه وسلم تراغله، او د الله پیغمبر اعظم خو جهاد ته نیت و خو لیکنه تا ته پته شته چې مونږ سره ټوپک هم نشته، تور را سره هم نشته، نو مونږ تیارې پوره نه دی کړی. که تا مونږ ته پوره ویلی وی نو مونږ به تیارې کړی وی، حالانکه وروسته به واقعه کې راشي. نبی علیه السلام چې څومره جهادونه کړي دي، نو نبی صلی الله علیه وسلم با توریه کوله، توریه نبی علیہ السلام به اغزه نه وای چې په کم ځای باندې به حمله و. نبی علیہ السلام به دا نه یادو. او دا د مجاهدین یو تکنیک دی، دا یو طریقه ده چې زیب نه خی کم دی باندې چې حمله کوي. ها صرف سیوا د غزوه تبوک نه چې کله غزوه تبوک کیده نبی علیہ السلام په میاشتو باندې مخکې وینا وکړه. یو صحابه کرام زو تبوک ته او د کافرو سره جنگ کو 800 کیلومتر پیاده سفر دی، پورا تیاری وکړي. اسې نه چې بیا یو سړی وای چې ما تیاری نه دی کړی، نو دا عذر به بیا قبول نه وي. نو بعضې منافقان پاتې شول لا نړله. بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته وی مونږ تیاری نه وکړی، وی مونږ تیاری نه وکړی، نو مونږ څنګه تلی وی؟ الله تعالی دی آیت کې وای که چرته ردیو په نیت کې وتل وی د فار د جهاد نو تیاری وی کړی وی، نو تیاری خو په یو ورځ کې هم کیږي، په دوه ورځو کې هم کیږي، او څوک چې نه کوي په دوه کالو کې هم نه کیږي. بیا نو خو تاسې نه کوو، نو په خپله بیا نه کیږي، نو په تیاری په خپله نه کیږي چې تی کې هغه خامخا کیږي. بیا ولو اراد الخروج که چرې نیت لرلی دی د وتلو د جهاد، دا یو رسم قباحت دی. که دیو نیت لرلی د وتلو د جهاد لا اعد له عدتن، دا بل قباحت دی. یعنی منافق تیاری نه کوي لپاره د جهاد او نه د وتلو اراده شته دی. لا اعد له عدتن، نو خامخا تیاری به کړی وی دیو له دغه وتلو دپاره عدتن تیاری کول. تفسیر بحر المحیط وی مراد درې نه څه شی دی؟ ما یعد للقتال من الزاد والصلاح، دینه مراد دوه سیزونه دي. د دې لپاره به صلاح تیاری کړی وی، نو دغه سی من الزاد ځان لپاره به توخه تیاری کړی وی. خو دغه دوه سیزونه دي، نو په هغه وخت کې خو نور څه نه، خو یو توره راواخله، یو غشی ځان نه برابر کا، لینده برابر کا، او د خوراک سامان ځان ته تیار کا. من الزاد والصلاح، ابو حیان رحمت الله علیه وی ولكن كره الله لیکن بد گنل دی الله تعالی انبعاثهم پرته کېدل د دیو د پاره د جهاد. تفسیر جلالین وای ولكن كره الله لیکن بد گنل دی الله تعالی د دیو پرته کېدل، لم یرید خروجهم، الله تعالی اراده نه وکړي د دیو د وتلو، الله دا نه غوښتل چې دا خلک جهاد لوزي. پسبتهم، نو پسمنه کړل الله تعالی دیو د وتلو د جهاد نه. وقیل اقعدوا مع القاعدین، او ویل شول دیو ته تاسو کینه د کیناستون کو سره، کینه د کیناستون کو سره. تفسیر مدارک لیکلی دی و هو زم لهم، پدې کې ډیر زیات زم بیان شوی دی، پدې کې ډیر زیاته بدی بیان شوی دی. د قاعدین نو مراد څوک دی؟ مراد دینه اړاند دی، مراد دینه ګوډان دی، مراد دینه زنانه دی. تاسو کینه منافقانو په خپل اس باندې خروغ دی، په سترګو باندې روغ دی، خو لیکنه کم چې معذور خلق دی، شل دی، ګوډان دی، او یا چې زنانه دی، ماشومان دی، دغه سر کې نه نوست. وقیل قعدوا مع القاعدین ولو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، دی آیت کې الله تعالی تسلی ذکر کوي نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام ته. او د منافقان و نور قواحتون الله تعالی بیان کړی دي. پنځه اوصاف قبیحه دی آیت کې بیان شوی. لو خرجوا فیکم، کدی وتلی وي استاسو په لخر کې، ما زادوکم، نو بزیات کړی دی تاسو دره الا خبالا، دا یو دا دیر لسم قواعد شو. الا خبالا مگر نقصان، علامه علوسی رحمت الله علیه وی خبالا یعنی شرا و فسادا، ستاسو پر لخکر کې و دیو شر او فساد نورم جوړ کړی وي، نور بهم جوړ کړی. دا سی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما معنا کړی دا، اغه ما زادوکم الا خبالا، خبالا عجزا و جبنا، و دینه مراد سره یعنی تاسو به خا عجزه کړی وي، بیکاره کړی وي، او استاد په زړونو کې هم بوزدلی پیدا کړی وي. چې کله د په جهاد کې چې مرګره بوزدل او بیکاره، نو ته به خه تکړه مجاهد یې، خو چې مرګره دی بیکاره نو تا او سر ځان سره دی بیکاره کوي. نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وی عجزا و جبنا، استاسو بوزدلی به هم زیاته کړی وي، ځکه دا بوزدلان دي، نو تاسو به ځان سره بوزدلی کړی وي. او امام زحاق یو بل معنی کړی ده، غدرن و مکرن، تاسو سره به غدر کړی او تاسو ته منسوبې جوړې کړی وي، تاسو ته منسوبې جوړې کړی، بس دې باندې خوشاله کې چې منافقان د سره نه دي تلی، نو ډیره خبره ده. ولا اوزعو خلالکم، دا سور لسم قواحت ده، او خامخا منډي به وهلی وي دیو خلالکم، تاسو ومن کی په چوغالی سره. د دین مراد چې تفسیر جلالین او نور ډیرم په سرینو لیکلی دي، ولا اوزعو خلالکم من نمیمتی، یعنی ستاسو به چغالی کړی وي، ستاسو مند کې به چغالیانی کولې، نو تاسو به په خپل مند کې وروستي وي. چغال خور انسان دا ډیر زیات فساد کوي او ډیر زیات نقصان کوي. د دې وجه نه علماو لیکلي دي، عمل النمامي اضر من عمل الشیطان، دا چغلخور انسان عمل او کارونه هغه د شیطان د عملونه هم بدترین دي. چغلخور انسان چې دو کورونه ورانی هغه تباہی کوي. د دیو جنا ابن حزم رحمت الله علیه لیکلی دي وای ما فی جميع الناس شر من الوشات، په ټولو خلکو کې بدترین انسان چې هغه چغلخور انسان دی. چغلخور انسان د ټولو خلکو نه بدترین انسان دی. یو سړی او داغي یو غلام یو غلام یو ډیر زیات خیسومو ډیر زیات طاقتورمو هغه بازار ته بوته په میله کې خرڅاو خو ډیر پارزان قیمت باندې خرڅاو. یو راغه ته پوسه وکړه ودا په صبر باندې غلام هغه ته په دومره باندې دی ودا خوري ارزان نه لري بس ارزان نه کړتره خو دې په دې خرڅومنو. یو سړی راغه ویزه اخلم او دا غلام زه اخلم نه څومره قیمت یې دومره قیمت یې ودا خورزان قیمت دې څه چل پرې غلام کی وی چل پکې نشته رې دغه چل لې چې دته یې نه خطا قاتور دې او خبر ابر دې پلاسون حکومت روغ دې خزر ته پاک خبر کومه یو مشکل بګشته دې چې دا چغل خور دې چغلی ډیر زیاته کوي. هغه سړی وته زما دې چغلې سره څه کار دې زه یې اخلم دا کار او د خدمت د پاره زه اخلم لو بيدان لرګی راوړم بازار نو په سودا راوړم زمیدارو په کومه چغالی سره زما څه کار دی چغالی ما ته نقصان نه راکې خو بل سن اسنه چې دندې ګردې خرابي او یا چیرې بل یو مشکلی پکې اور اخر سر کې راوړم وینا نه نظر امروغ دی هر څه برابر دی خو صرف چغل خور دی وایې چې سپاردان قیمت باندې سړی کور ترا وسته هغه هو طویل چې زه ګورې د چغالی د وژن خرڅوم دا مشکل پکې شته دی او ارزان خرڅوم خو چوس د دین اخلاص شمه. کله چې سړی را وسته یو څوره دی چوشولې خو خدمت کوي په کور کې لګیا دی لرګیم راوړي بازار نه سودا م راوړي خو کور ټول خدمت چیرې هغه کوي خپمینه باندې خو خپل کار چیرې هغه سرم په قلار قلار باندې شروع کوي او څوره دی بعد یې کار شروع کړ. سړی د کور نه بهر ته وځي د دې د خدې ته چلولې شروع کړه هغه ته خبره وکړله وی تا ته پته شته دی خدې وی ته خو زما مالک یې کنه زه خو غلام سړی ما استاد خوان چیزی او د ساروزی او ماخام راځي ته پته شته چې دا چرته دي هغه ته ما ته پته نشته دي وی دی خدان له بل یاره نه جوړ کړی د ځان نه بل واده کوي پتا باندې او دا سی وای چې دا ډیر بیکار سړی دی پتا په خبرې کوي دا خو زی ځان نه بل د کار شروع کړی دی کی دې شي تا په نږدې ورځو کې پریک دي او دا کار شروع کړی نه خدای خو په دې خبره باندې ډېر خپه کیږي او ډېر زیات چیرې پریشان کیږي په دې خبره باندې خو یې سره غم درد پیدا شو چې دا څنګه چل دی ورور. خو بس بهرحال وایي ځه الله دې خیر کړي بله ورځ یې ورته بیا وویلله وایي دا نن چې سار شوی دی وایي خبره بیخي چیرې اخیر سر له وروستې ده ښځه ښه پریشانه شوله. دلته بل طرف ته سړي ته وایي سړیا هغې سره کېناسته ګپ شپه سره لګی ماسوتن ناغې وایي خبرې که نه وی سر دی کور نه ډیر زیات بهر ته موزه وای دا خزه دې نمره خزه نه ده هغه ته ویل وی خیر خو به وی دی خزه خود بل چا سره یارانه دوستانه جوړه کړی دا وای چې مړه دا څه سړی دی دته وګورو سړی توپ ته وګورو نه دل سړی ته دا خبره وکړه وی خزه چې ری ځان سره بل چا سره لین دین شروع کړی دی خزه ته ویل چې سړی د بل خزه سره لین دین شروع کړی دی هغه ځان نه چره بل واده کوي دا خبره وکړه شغلی وکړه دا خزه ډیره زیاته پریشان ده دا غلام ته وای چې د دې لپاره که څه تعویز ماویز کې نو ورې تعویز ماویز ول خدای چې دا سړی درې دغه نه واوړي او دا بل وادر باندې د پاسه ونه کی وای دا ور له سوق کو وای دا خو خبره ده دا خزه چې تعویزونه ماویزونه تر اخره ډیره خوشاله وي صحیح ده خو سوق په دا تعویز ور له سوق کی غلام ته دی تعویز کې خوځه ډیر زیات ماهر هم پخپل او کته په بل چا باندې کې په بل چا باندې وکستا خو خاله خو ما تم د تعویزونه چې دا ډیر زیات معلوم دی خان وې تعویز با خیر علاوه کوي ته کول شي خو څنګه به وکی کوئی داسې به وکی چې کله دی خاون ناغه د شپې نو په چاړه باندې داغه د ګری د لاندې ویخته چری دی مړی تر کم نږدې ویخته دی نو دا به په چاړه باندې کټکې په بل سوانی هم نه په چاړه باندې به کټکې دا به ما درا کی زه به سر دم دره وکم او دا سړی به بیا بل واده نه کوي په تا باندې وی صحیح ده وایي دا خو اسانه خبره ده وی کله به وکړي وایي بېګاله دا کوم بېګاله وایي صحیح ده دا به زه وکم خاوند یې خو د کور نه بهر ته تللی دی ښځې ته یې دغه خبره وکړله بار ناست دی په کوڅه کې بار ناست دی چې کله د ښځې خاوند ناغې نو خاون ته ول ویره لا وی سړیا خبرې کنه وی خزه خود دوم راحت تر رسیدلې د چی وی ما تیر سی خبر اوریدلې د چی بیګاله دی لاله یو تا ته ما ویلو چی د دې بل چا سره لین دین شروع کړی دی ځان له نو تا لالی او بل چا پسې د خزه تختی استا سره نور گزاره نه کیده زیدا استانه زی او تا لالی بیګاله سړی وزان در پیږي چې وسه چلو کوم دا سب قصه ده سړی غلې پکټ کې سم لاسته دی یاري نار سره چې خصم لاسته سترګي اسی پټیکلې خوب ولا چرته ورځي خزه پاسې د لغل لاړه لا چاړه راوړله اوس خدا اغبل کار هغه ته بل خبره کړی ده کنه چې ته د ګیرې نه به وخت دغه کې خود الله اندې مری طرف نشې کوم اختری دا به چاړه باندې پرې کیته فقلاره باندې دا مال راوړې ته بل دم کما نو تا باندې بیا بل واده نه کوي دلګه سړی ته ویل چې بیګاله دی لاله د بل چا سره تختی دی خزه بس کله چې خزه سړی خو چې داسې خرلارې شروع کړه او د خوب چې کوم هغه آواز یې او سترګې پټې کړې دي چې دا اوده شوی دی نو غل یې چاړه راواخیستله چې دا ویښته یې لسې را ونیول بس سړی سمدسه راپاڅېد په ښځه باندې چاړه یې ترې واخیستله ښځه یې ووهله په چړو باندې ښځه ووهلله ښځه یې مړه کړله خبره ورسېدله دا ښځې چې کوم خپل خپلوان وو هغې ته خبره ورسېدله چې پلاني سړی خپله ښځه په چاړه باندې وهلې ده وجلې ده هغه راپاڅېد راغې سړی مړ کړه په دې ځای کې دو قومونه چې په یو کې ون ختله او دنیا مړی پغې کې وشوله نو الله تعالی وی دا منافق او د منافق بل کار شته دینه سیوا د دینه چې هغه څه کوي هغه چغلی کوي نو مسلمانانو په معاشره کې چې هم کله چغلیان راغلي دي نو تاسو په خپل معاشره کې په خپل کلو کې په خپل علاقو کې ګورئ دا غټي غټي دشمنیان چې راغلي دام د چغلی د وجنه هغه یو راشي د بل په بار کې او یار ستاسو په بار کې خود سی ویلې دي هغه بل لاشي او ستاسو په بار کې خود سی ویلې دي دا تبعی ده او دا قباحت د چا دی دا د منافقانو کار دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لا يدخل الجنه نمام چغل خور انسان به جنت تلا نرشی چغل خور انسان دا دومره عظیم گناه ده نبی علیہ السلام دا به جنت تلا نرشی او بل حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم په یو قبر باندې په دو قبرونو باندې ورته ری ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته ویل و ډیر سخ عذاب دی دو کسانو ته صحابه کرام پوښتنه وکړه چې دا عذاب ته بس باندې دی د الله تعالی پیغمبره وې دی یو کس دبه د امتیاز ور دار نه ځان نه بچکاو او دی بل کس او اما الاخر پکان يمشي بالنمیمتی دی دویم کس و چغلی ډیر زیاته کوله نو دا عذاب قبر دا قبر عذاب چې دی دا په سوانی ملاویږي انسان تر په چغلی باندې ملاویږي الله رب العالمین دی مونږ او تاسو له چغلی نه بچکی حسن بصری رحمت الله علیه وی په دې یو مسله باندې مسلمانان ځان پوهی کی من نم الیکا نم علیکا من نم الیکا نم علیکا وی کم چاچی تا تر بل چا چغلی وکړه نو ته په دې باندې خزان پوهی کی چې دا به ستاره طرف نم چغلی کین اورته چې ستا تر بل چا خبره تا تر اوړله نو په دې باندې پوهی شته یقین وکړه چې دا ستا خبره او بل چا ته همړي من نم الیکا نم علیکا نو څوک چې تر بل چا خبرې راوړي مې منای او توې وروره قلار څه زو دي بخپل ته پوسو کم ته د خدمت مکو زماره پاره زو دي بخپل ته پوسو کم یا اوسې سو کولیګه مخیر دي من نم الیکا نم علیکا ستا ته چې چا خبرې راوړي نو خامہ خوستانم خبرې وړي غله نو دې ډیر دې احتیاط پکار دي لو خرجو فیکم کدی وتلی وستاس په لخر کې ما زادو کوم الا خبالا نو نو وځي کړه دی تاسو را الا خبالا مگر نقصان او فساد یا مگر بزدلی یا ردین مراد غدر او مکرتی مراد نه ولا اوذعو خلالکم او خامخ منډی به وهلی وی دی استاد پمن کی پچوغلی سره یبغونکم الفتنه دا پنځم قباحت دی غواړی دی استاد پمن کی اختلاف د منافق لوی قباحت داره د مسلمانانو پمن کی اختلاف پیدا کول و فیکم سماعون لهم دا شپاړسم قباحت دی و فیکم استاد په لخر کی اے مسلمانانو سماعون لهم سماعون درې سمانه ده تفسیر ماجدی لیکلی دی جواسیس الکفار دا وسې امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکلی دی دا منافقان رازی ستاسو د تنظیم نه ستاسو د جماعت نه د مجاهدینو د ډلې نه کافرانو ته چره جاسوسی کوي یعنی دل کې دی د مجاهدینو سره دی او لین دین رچا سره دی کافرانو سره دی فیکم سماعون لهم په تاسو کې د دیو جاسوسان شته دي یعنی دا منافقان د کافرانو جاسوسان دی په مؤمنانو کې والله علیم بالظالمین والله تعالی پوهی دی په ظالمانو باندې دا ولسم قباحت دی منافق چریغ ظالم دی لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور دی آیت کې الله تعالی نور قباحتونه ذکر کړي لقد ابتغوا الفتنه تايقين غختری د دیو فتنه دا اطلسم قواحت دی د فتنین مراد چری د دې کې مفسرین لیکلي دي مراد دې نه اختلاف دی دیو مخکیم ډیر کوشش کړی دی اختلاف من قول مخکې ردینه دې نه مخکې ردی غزوې تبوک نه وقلبوا لکل امور وقلبوا او جوړ کړی دی دیو لکاستا په خلاف باندې الامور ډیر پروګرامونه الامور ډیر منسوبې ستا په خلاف باندې دیو مخکیم ډیر منسوبې جوړی کړی دي وقلبوا لکل امور د نبی علیہ السلام د قتل د دا وجه د نبی علیہ السلام د قتل لپاره د وجره د لپاره ډیری منسوبه جوړی کړی دي حتا تر دې پورې جاء الحق و چراغ حق و ظهر امر الله او ښکارا شو غالب شو دین د الله تعالی و هم کارهون او دی بدګنی د الله تعالی د دین دا غلبه نو دا بل قباحت نو لسم قباحت و قلبوا لک الامور او شلم قباحت و هم کارهون سوچ چې د الله تعالی د دین غلبه بدګنی نو دغه منافق دی دیده کی تفسیر جلالین یو ډیره بهترینه معنا کړی دا و هم کارهونا لکن دخلوا فیه ظاهرا د الله دین په خپل بد غاڼه خو لیکن په خپل پکې ظاهری تور باندې ور داخل شیو چې مسلمان د گزار نزان بچ کی ومنهم من یقول ذلی ولا تفتنی الا فی الفتنه سقطوا وان جهنم لمحیطه بالکافرین دی آیت کې الله تعالی نور قواحتونه ذکر کړي دا منافقان یو قسم منافقان دی الله تعالی دا غی ذکر کئ نبی صلی الله علیه وسلم تا بعض منافقان راغله دا بنو سلمہ قبیلی یو سړیو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی جد ابن قیس دا غینمو دا بنو سلمہ قبیلی دا بنو سلمہ سردارو او دا کر منافقو راغ نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل و ایت تبوک غزا تروانی او ته زمنګ نه مطالبه کې چې مونږ سره jihad دلارشه خو لیکنا زه یریګم الته کې ما ته اجازه ترا کې چې زپاتې شمه و الته کې زنانه دي دا خلکو زنانه چې راخېسته دي اس نه چې زه په فتنه کې واقع شمه د نبی رسول الله په دې خاطر اجازه توخته و اس نه چلته کې خېسته زنانه دي واسې زه باغی کې خښته شمه او بيدینه شمه نه مال اجازه ترا کې زپاتې شمه الله تعالی پرد کئ ډیر په عجبه طریقې باندې کتوی چې زنانه او ته قتل دا فتنه دانو د دا دې پیغمبر نه پاتې کیدل دام فتنه ده دا لوی فتنه راکنه شي د هغه ته ګناوي او دې ته ګنانوي چې د الله تعالی د پیغمبر نه ته پاتې کیږي او هغه jihad ده دي و منهم بازر دې منافقان نه مې یقول هغه سوک دي چې وای ای ازلی اجازه تر کما ته فی ترک القتال jihad نه پاتې کیدل د پاره ولا تفتنی او ما په فتنه کې ما چوا ولا تفتنی بسبب تعلق مع النساء اسنه چر زنانو سره می تعلق راشی نبی ابا تم خپای او زبم خپایم دی آیات کی یو قاعده معلوم شوره شریعت اغه قاعده دار چی ترک حکم الله تعالی بخوف احتمال وقوع المسیه یعنی د الله تعالی په لار کې قتال پر خوذل د دی یری د وجنه چې زو په یو بل گناه کې اخته شمه دا کار ناجایز دی دا کار سره دا ناجایز دی دا یو احتمال دی چې زه په پلانې ګناه کې واقع شم ځکه قتال نه نزي jihad نه نزي و jihad ځکه نو کوم اسنه چې خیانت وکم او جهنم ته لاړ شم نو سه jihad د لاړ شو خیانت مکو کنه نو یو احتمالي ګناه کې د واقع کېدلو د وجې نه د الله په لار کې jihad پرې خودل دا ناجایز دی او دا یو حرام کار دی الا خبردار فل فتنه سقطو دی خو په فتنه کې واقع شوی دی دا فل فتنه سقطو دا دویشتم قباحت دی مفسرین ذکر کړی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فل فتنه سقطو د دې فتنې نه مراد څه شه دی فل اسم والمعصیه وقعو وهي النفاق والتخلف عن النبي صلی الله علیه وسلم په ګناه کې اخته شوی دی هغه سره وهي التخلف وهي النفاق والتخلف عن النبي صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام په خپل jihad روان دی او ته دې پاتې کیږي نو دا لوی فتنه دا لوی ګناه دا غرش د الله پیغمبر jihad دروان دی او ته دې پاتې کیږي امام قرطبی دا ذکر کړی دی الا فی الفتنه خبردار دی په فتنه کې سقطو ور پریوتی دی واقع شوی دی هی النفاق او چې هغه منافقت دی او دا نبی علیہ السلام نه پاتې کیدل دی و ان جهنم او یقینا جهنم نو محیطه تن را ګرون کې ربل کافرین کافران لره ان تصب کا حسنه تسوهم نور قواحتون الله تعالی بیانې د منافقانو درې قواحتون د آیات کې بیان شوی دي ان تصيب کا کور سیږي تاسو ته حسنتون سه خوشحالي ته ورسیږي تاسو هم نه خپکې دی لره د منافق بل قواحت دار چې کله مؤمنان مسلمانان ته خوشحالي ورسیږي پت حراشی غنیمتون راشی نو دا پاغی بانی خفی و این تو سب که مصیبت نو که ورسیگی تا تا اسم مصیبت دتا ورسیگی مجاہدین شیدان شی یا زخمیان شی او یا شی کس راشی یقولو ندیوی قد اخذنا امرنا یقیننا عمل کرده منگا بخپل تدبیر و بخپل طریقه بانی من قبل مخ کردینا وی دا پیغمبر چی ری دا بی تدبیر سره ده منگو تا بار بار ویلو چی دیده تا مورد قد اخذنا امرنا عمل کرده منگا بخپل تدبیر و بخپل طریقه بانی من قبل و مخ کردینا نو مونږ ته مخ کینه دا ویلو چې دیزه تمور د دا ورغه نو بس دغه به حالینو و یتولوا وهم فرحون و یتولوا او دیو ګرځي د جهاد نو هم فرحون او دی خوشحالی کوي په دغه باندې فرحون دا پندشتم قباحت دی او قد اخذنا امرنا دا سریرشتم دی و هم فرحون او دی خوشحالی کوي استاس په مصیبت باندې یا و هم فرحون او دیو په خوشحالی کوي په پاتې کېدل د قتال باندې نو چې د جهاد نه پاتې کیږي او دی ته خوشحالی وای دا منافق دی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنانو ته کم تکلیف رسیږي او پاغي باندې دا خوشاله کیږي نو دا منافق دي الله تعالی نبی علیہ السلام ته وی دی منافقان ته جواب ورکا کدا شکس راځي ک مرګری شیطان کیږي او قبل کم تاوان ناځي یا فتح راشی غنیمتون راشی دا ټول په تقدیر کې لیکل شوی دي دا خدانه دی راوستي په باندې دا خدای الله د طرف ته مقرر شوی دي قول تو اے پیغمبر علی یصیبنا حجری او بن رسیږي مونږ ته الا ما كتب الله لنا مگر هغه څه چې مقرر کړی دی الله تعالی زمونږ لپاره هو مولانا دغه الله تعالی مددگار زمونږ دی او علی الله فلیتوکل المؤمنون او خاص په الله تعالی دی ځان وسپاری مؤمنان مؤمن مسلمان لپاره دی چې په الله تعالی باندې ځان وسپاری قل هل تربصون بنا الا احد الحسنین دی آیت کې الله تعالی نور قواحتونه ذکر کړي دی منافقانو قلو تو اے پیغمبر حل تربسون بنا تاسو انتظار نہ کوئ زمون فبارکی الا احد الحسنین مگر یو د دو خوشالونه زمون فبارکی دو خبر انتظار وکیا دو خوشالی یا خدا رچی د الله تعالی دین به غالب شی احد الحسنین فتح براشی او سره د غنیمت نه فتح براشی غنیمت براشی او بل حسنین د رچی یا به د الله تعالی فرار کی شهادت راشی د دوونه سره زمون د پر سر کامیابی ده اے منافقانو که تاسو په مونږ باندې دومره خوشحالی گئی نو زمونږ په واره کې دو خبرو انتظار وکئ یا خدا چې الله تعالی مونږ لا فتح را کوي امداد بر سره الله تعالی کوي غنیمت برا کوي او یا به شهیدان شو دا ټول زمونږ لپاره د کامیابی خبرې دي و نحن نتربص بكم او مونږ انتظار کوو تاسو باندې ایوسیبکم الله بعذاب من عنده چې وبرسه الله تعالی تاسو ته عذاب من عنده زمونږ طرف نه او بی ایدی من عنده دخپل طرفنا او بی ایدینا یا زمونگ پلاسون بانده تفسیر جلالین لکری دی او بی ایدینا مراد دری نسشه دی بی ای یا ازینا لنا پی قتالکم یا با اللہ تعالی تاسو تا پخپل عذاب بانده سزا در کی او یا با اللہ تعالی مونگ تا اجازت وکی نمونگ بمبیا وٹکو او ای ازینا لکم پی قتالکم بی ای ازینا لکم پی قتالکم که اللہ مونگ تا اجازت وکی ستاسو رو وحل وٹکولو نمونگ بم برابر کو او کدغه نه ای الله تعالی بر باندې خپل عذاب راولی دا بل قواحت دی منافقانو و تربصو انتظار کوي ان معکم متربصون یقینا مونږه مسافر سره انتظار کوونکيو امام قرطبی لیکلی دی په تربصو ان معکم انتظار کوي تاسو مونږه مسافر سره انتظار کوو د سمانه ده تربصو مواعید شیطانی ساو سره چې شیطان کوم وعده کړی دی تاسو دا غی انتظار کوي ان متربصون مواعد الله تعالی مونږ سره چې الله تعالی کوم وعده کړی دي نو مونږ به دا غی انتظار کوو تاسو د شیطان د وعدو انتظار وکئ او مونږ به د الله تعالی د وعدو انتظار وکړو تربصوا مواعد الشیطان ونحن نتربص ان متربصون مواعد الله تعالی من اظهار دینه و استئصال من خالفه چې الله به د خپل دین غالب کی و استئصال من خالفه او څوک چې الله تعالی د دین نه مخالف دي اغه الله تعالی ختم کی نو مونږه منتظر کو تاسو نو دغه انتظار وکي امام قرطبی دغه لیکلی دی او دغه سی تفسیر روح المانیم دغه معنا کړی دی قول تو اے پیغمبر انفقو خرچه کوي تو ان که په خوخه یو کرح نو که پنا خوخه باندې لیتقبل منکم هجر نشی قبل دل استاسونه دی آیات کی دعا اوصاف قبیح الله تعالی ذکر کړی دی منافقانو قولو تو اے پیغمبر انفقو خرچ کوئی تو ان کپ خوشحالی بانی او کرہن او کپنا خوخی بانی لیتقبل منکم هجر و قبول نکل ایشستا سنا دا بل قباحت دے دا منافقان اتیشتم قباحت لیتقبل منکم دا منافقان نداغی مساری پا حکم خرچے چکی انفاق دا غیر نقبلی گی مپسرین لکلی دی دا انفقو دا جملہ انشائیہ دا امر پا معنی دا خبر سر دے یعنی کتاسو دا اللہ تعالی پا لارکی پا خوخوانی خرچے کوئی کپا ناخوخی با نیکوئی نستاسو دا منافقت دا وجینا اللہ تعالی غن قبلی دا منافقنا دا غی نفقات غن قبلی گی دا جملہ انشائیہ پا معنی دا خبری سر دا نو قلر تو آئے انفقو خرچے کوئی یعنی استاسو خرچے کول او طوعن کپا خوخوانی او کرحن او کپا ناخوخی بانی لیو تقبل منکم حجر نشی قبل دل استاسونا استاسونا نشی قبل دل تفسیر روح المانی لدی دو معنی کری دی لیو تقبل منکم حجر نشی قبل دل استاسونا یحتملو ای یکونا بمعنى عدم الاخذ یعنی استاسونا دا قبل دل نشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تویش تیتی ماخلا یحتملو ای یکونا بمعنى عدم الاخذ منهم لدیون ماخلا دویم معنی ذکر کړی دا تفسیر روح المانی وی لیتقبل منکم هجر نشی قبل دل استاسونا ویحتمل ان یکون بمعنى عدم الاصابه علیه یعنی تاسو ته بدی باندې ثواب نه ملويږي دو معنی شول یو دا چې استاس نه قبل دل نشی یعنی اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې منافقان نه دیو نفقات ماخلا او دویم دار چې نشی قبل دل ته معنی دا شول چې پدیوانی اللہ تعالی دیول ثواب نور کئ ثواب نور کو یحتمل ای یکون بمانا عدم الاصابه علیه ثواب ته بن ملاوی تفسیر روح المانی دغه معنی کړی انکم قوم یقینا تاسو قوم ی فاسقین نا فرمانه دا بل قباحت دی نهشتم نمبر تاسو نا فرمانه خلک کی فسق کلی دی او یا فسق جزئی دی خدای دې کی مراد درې نه فسق کلی دی ځکه دا منافقان دی آغا منافقان اعتقادی منافقانو نو دغه د ایمان سره نش جمع کېدل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله دا آیات تفسیر دے رمخ کی فاسقین دا پارا دا خلق نافرمان سنگ دی او دا دیو ندا نفقات ولی نقبلی گی نو دی آیات کی اللہ تعالی دری قباحتو ندا غی بیان کری دی وما منعهم او ندی منع کری دیو لرا ان تقبل منهم چی قبول کلیش دیو نا نفقاتهم خیراتو ندا دیو دیو چې دا کومه صدقه ورکې نردیو دا صدقه ځکه نشي قبول یې دله ما نری منع کړی دی ولر چې قبول شي صدقات د دیو الا انهم مگر دی خبره چې یقینا دی کو پر کړی دی په الله تعالی باندې او پیغمبر باندې دا بل قواحت دی ولا یاتون الصلاه او دی ناراضی ماندتا الا وهم کسالا مگر دیو ناراضی نو دا د منافق بل قواحت شو په منس کې ناراستی کوي دا منافق دی چې په منس کې سستی کوي نو دا د منافق علامه ده دا یو درشم نمبر صفت شو ولا ينفقون الا وهم كارهون دو درشم نمبر او دیو خرچی نه کوي الا وهم كارهون مگر دیو بدګنی اغي لرا دا الله پلاره کی مال لګول منافق ته تاوان کاری تفسیر قرطبی لیکلی دی ولا ينفقون الا وهم كارهون لانهم يعدونها مغرما ذکر تاوان غنی دا الله پلاره کی سوک مال خرچ کی خوغه به ګټه دا بوچ ما ګټه وکړه او دا منافقان چې د الله تعالی په لار کې مال ولګینو لئنهم یعدونها مغرما ومنعها مغنما چې د الله په لار کې مال ونه لګی ویلوی غنیمت مې وکخه او چې کله ولګی ویلوی تاوان مې وک لئنهم یعدونها مغرما ومنعها مغنما من کولې غنیمت ګنی او خرج کولې تاوان ګنی امام قرطبی دا ذکر کړی فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا مخکی الله تعالی ذکر کل اوصاف قبیحا د منافقانو اوس په الله تعالی او تفری ذکر کئ اے د الله تعالی پیغمبره دا خلق ډیر بی دین دی الله تعالی خرچی هم نه قبلی اعمال دریو نه قبلیږي خو بیا هم الله تعالی دی له مالونه ورکئ الله تعالی دی له اولاد ورکئ دیتا استدراج ولې کیږي الله تعالی بیا رانه شي په یو دی باندې وای دا تفسیر روح المانی دغه لیکلی دی د منافقانو باندې چې الله تعالی دغه مهربانی کړی دی په انه استدراج لهم و وبال علیهم دا په دیو باندې وبال دی دا دیو لپاره استدراج دی تفسیر روح المانی دغه لیکلی دی فلا تعجب کمالهم نو تعجب کی روان شي تا لره مالونه دی ولا اولادهم نا اولاد دی انما یرید الله یقینا غواړی الله تعالی په ډیروالی د مالونو او په ډیروالی د اولاد دریو سره لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا چې الله تعالی عذاب ورکړي در پر سره په ژوند د دنیا کې وتزهق انفسهم دا بل قواحت شو د منافق اغا مالونه خپل ډیرې او اولاد ډیرې د الله تعالی د دین د خدمت د پاره نه بلکې د دنیا د پاره نو الله تعالی به عذاب ورکړي په دې سره بها زمیر راجر دی مالونو او دی اولاد تا پیل حیات دنیا پا جون دنیا کی و تزحق انپسوم او وزی ساگانی دی وهم کافرون پا داس حال کی جدیو کافران دی تفسیر جلالین لکری دی و تزحق انپسوهم وهم کافرون پا یعذبهم پیل آخرت دی اشد العذابی پا دنیا کی و تل اللہ تلا عذاب کمیلا و نشی نو قیامت کی و تل اللہ تلا عذاب ورکی سخ عذاب بہت ورکی ويعذبهم في الاخره اشد العذاب سخترين عذاب الله تعالى بیا ورکی ويحلفون قسمون کی دیو بالله الله تعالى بني انهم لمنكم شيقنا دی استاد دڑل ندی دی استاد دڑل ندی دا بل قواحت نور قواحتن الله تعالى وهم کافرون دا سلور دیرشم نمبر قواحت شو ويحلفون بالله یودی قسمون کی الله تعالى بنی دا اس پنج دیرشم نمبر قواحت الله تعالى ذکر کی منافقان بل نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوا تراغلن بے منگ استاسو مرگریو نو اللہ تعالی و استا مرگرے ندے دا دروغ جن دے وما انہم لمنکم چیقنن دی استاسو در ڈلی ندی وما هم منکم او حال دارے چی دی استاسو در ڈلی ندی ولیکنہم لیکن دیو قوم انداس قوم دے یفرقون چیریگی دا بل قواحت دے شپک درشم نمبر چی استا مرگرے ندے نو بیاد سی ولی وچی استا مرگرے ما اللہ تعالی و یریگی ننکن دیو جنوی چې داسې خو نشي ویلی چې زه ستا ملګری نه یم ستا دشمن یم بیا خو مجاهدین نه پرېږدي که نو داسې وایي چې زه ستا ملګری یم لو یجدون ملجان او مغارات او مدخلا لولوا الیه وهم یجمعون دې آیات کې الله تعالی او دیرشم نمبر قواعد ذکر کوي د منافقانو منافقان کله چې جنگ شي نو هغه بیا ځان له په روپو باندې یو غار او یو سمسته ګوري چې هغې ته لاړ شي او په هغې کې پټ شي د جهاد نه ځان پټ کړي لو یجدون ملجان که دوی موندلی ځای د پنایې او مغارات یا غارونه او مدخلن یا سمستې لولو الیه نو خامخا ورغلی به دوی هغې ته وهم یجمعون او دوی به منډې وهلې هغې ته الله تعالی وایي چې د جنګ په وخت کې دا دومره بوزدیله شی دی دا منافقه ځان له چېرته غارونه او سمستې ګوري او ځای د پنایې ګوري چې ځان پټ کړي او جهاد ته لاړ شي داسې بیا پټېږي دنو نو دا شو و دیرشم نمبر قواحت د منافقانو ومنهم من يلمزك في صدقاته فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون دي آيات كي الله تعالى نور قباحتون ذكر كي دا منافقان دا منافق بل قباحت دادين الله تعالى ويشي كلا ديوتا يو خرچ ورق لشي كلا چي ديوتا خرچ ورق لشي نبس ديو ازستامر گره ولیکن كلا چي ديوتا يو خرچ ملاو نشي نبس ديو خفاي بياو ازستامر گره نيما حدیث کرا غلی دی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے دا حوازن قبلی غنیمتون تقسیم اول نو پاگی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ادا سے دا حنین چلے دا غنیمتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بنو حوازن او بنو سقیب قبیلہ دا غزوی حنین کیو نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غزوی حنین پا ورد بننے غنیمتون تقسیم اول نو یو منافق پاسی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تی ویلن زلخ و ایسار دا غنمو وی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعدل وی اید اللہ پیغمبرا انصاب کوا مرتخو بی انصاب سڑی نبی علیہ السلام تی دا خبر اکرل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تویل ویلکا اللم اعدل پا من یعدلو تباو برباد شی چیز انصاب نکوم نور بسوک انصاب کیا دستا خبر دا تر پیغمبر تا دا خبر کی وی مر انصاب کوا سی وی سی تقسیم کوا اللہ تعالیٰ دا آیات داغی فبارکی راو لے گا نبی صلی اللہ علیہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پدا مجلس کی ناسو نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تویل اے ازلی فیہ ازرب عنقہ یا رسول اللہ اے دا اللہ پیغمبر ما تی یادتو کا چدا منافق دا سٹ پدید کی ہوا ہما دا اللہ پیغمبر تویل مڑا انصاب کا وابیت المال لی ویزان نسم رو خوڑو خپل مرگرو لے ورکی وی منگلب کی نراکے نو نبی علیہ السلام ته تباہ و برباد شي چې زه انصاف نکوم نو بل وسوک راځي چې هغه بیا انصاف کوي نو دې پیغمبر باندې اعتراض کو ومنهم من يلمزك او باجر دي منافقان ناغسوك دي چاغ عيب لگي بتا بني اعتراض کي بتا بني دا ات درشم نمبر قواحت شو في صدقاتي پبارات زکاتونو کي في صدقاتي پبارات تقسيم د غنیمتونو کي پ ان اوتو منها وس دا نه درشم نمبر قواحت دي کور کله شديو تا منها دا غينا رزون دي خوشاله کيږي و ان لم يعطوا منها او کسور نکله شديو تا غينا اذا هم يسخطون نو دا سلوی ختم شو. بس دغه وخت کې دی بیا خفغان کیا کله چولا جیب ډکی او بندل لور کی نو بیا بستا سی پتونې کی او کله چې ته یو سوخه رشته بند کی او راشن لور نه کی پیسې لور نه کی نو الله تعالی بیا خپي بیا چې خفغان کی ستا سره در منافق قباحت دی. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون. اللہ تعالیٰ دی منافق لدا پکار وا پدی کہ اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کی خیستہ اوصاف و تو خیستہ اخلاق تا کچر تا دیو پر خپل باندې صبر کړی وے دا سومره برخه چې دته ملاوی گی او دی پاغي باندې صبر کړی وے او دای ویلی وے چې اللہ تعالیٰ زمونږ د پاره پورا دی. اللہ تعالیٰ مونږ د خپل مهربانی نه مالدار کی نو الله دا بول ډیر زیاته غوره دا خبره خ اخلاق داری ته انتظار وک پیغمبر تا ته سومره برخه درکې پاغي باندې خوشاله شه او دا وای الله دی پدی کی خیر او برکت او چې الله دی مونږ د خپل فضل لماندار کی دا خبره کا. ولو انهم کچرت دی ورزو خوشاله شوی ما اتاهم الله په سبه نشي ورکړی دی ته الله تعالی او رسول او پیغمبر اصل ورکون کی الله تعالی دی او نبی علیہ السلام چې هغه تقسیمون کړي په صحیح حدیث کې راغلی دی انما انا قاسم والله يعطي الله ورکون کړي او نبی علیہ السلام تقسیمون کړي دقه کی دغه حدیث تدیر پر تفسیر دیخه ما آتاهم الله هغه چې ورکړی دی دیو ته الله تعالی او رسول او پیغمبر دغه تقسیم کړی دی انما انا قاسم والله يعطي صحیح حدیث ده. وقالوا اولد ویری ویدیو حسبنا الله پر دې زمونږ لپاره الله تعالی سيؤتينا الله زرد شراب کی مونږ ته الله تعالی من پزی د خپل مهربانی نه ورسول او پیغمبر به راکی راته په تقسیم اول سره الله براون مهربانی او کمال براکی او دا پیغمبر به روانه تقسیم کی ندیده کی ولو انهم دللو د پاره جزا پرې دې پدې دې کی حذف در لکان خیر لهم دا خبر ور دې د پاره ډیره غوړه ک دیو دا خبر کړی وې چې الله به موږ مالدار کی مړه او دې پیغمبر ته الله تعالی نور غنیمتونه را کی دا به روانه تقسیم کی لکان خیر لهم نو دا خبر دې د پاره ډیره غوړه دا خبر ول به تر انا الی الله راغبون یقینا موږ الله تعالی ته رغبت کوون کیو منګ الله تعالی ته ورګردیدون کیو مړه زمونږ کار د مال سره نه دی بلکې زمونږ کار د الله تعالی رضا ده د الله تعالی رغبت دی انا الی الله راغبون رغبت الله ته ورګردیدل دغه سی عاجزی کول الله تعالی ته انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم دی آیات کې صلی الله تعالی ذکر کوي چې د زکاتونو حقدار څوک دی وس الله تعالی اصل مستحقین ذکر کړي د زکاتونو منافقه ته ګوره کتب دی خلکو کې داخلي خود تعالی او پیغمبر در کی او کتب دی خلکو کې داخل نه نو تعالی بیا وری در کوي مال انما صدقات للفقراء یقینا زکاتونه باور کېدل شي غریبانو ته او المساکین او محتاجانو ته للفقراء محتاجان او المساکین او غریبانو ته والعاملین علیها او هغه کار کوونکي چې مقرر شوی په هغه باندې مسکین او غریب کې مسکین او فقیر کې فرق شته کې نشته لري مخکې دا موضوع بار بار ویل شوی دی. بعض مفسرین وایي چې فقیر دا زیات محتاج دی مسکین نه دا فرق دی چې فقیر زیات محتاج دی مسکین نه او دویم قول مفسرین دا چې نه مسکین زیات محتاج دی فقیر نه مسکین زیات محتاج دی بنا بر اختلاف اقوال خو مخکې تاسو ته ما ویلیو دا فرق په هغه کې کیږي کله چې دوانه یو ځای راشي مسكين او فقير یو ځای راشي او کله چې دوانه جدا جداي نو بیا دا غي فرق نه کیږي اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمع کله چې یو ځای راشي نو بیا فرق وک خیر دی او کله چې یو ځای نه راغلي کله چې جدا جدا راشي نو بیا فرق نشته لري په یو بل باندې اطلاق کیږي انما صدقات للفقراء یقینا دا زکاتونه ور کېدل شي محتاجانو ته او مساکینو او غریبانو ته والعاملين عليها او کار کوونکی چې مقرر شوی پاغي باندې د عاملین نو مراد څوک دي د مسلمانانو امیر دی دا غیر طرف نه سفرات چیرې متعین کله چې تاسو ګرځئ د خلکو نه مالداران نه زکاتونه راغونډوي، نو اوس دغه زکات نه به د ته ورکړل کیږي، اگر که دا مالدار ولې نه دی خو د ته به ورکړل کیږي، ردینه د ده تنخواه به ته ورکړل کیږي. داسې ورته ووایه عمارت اسلامي دی، مجاهدین یې معذب کړي دي یا خلک یې معذب کړي دي چې لاړ شئ تاسو زکاتونه د خلکو نه راجمع کوئ، هغې ته رسې وایي چې د ورځې ستا 500 روپۍ ستا دیاړې شوله دا بله در کوم، نو که یوه میاشت کار یې وکړه که لس ورځې وکړه که 15 ورځې وکړه دیاړې معلومه ده، نو دغه زکات نه هغې ته ورکولی شي. یا ورته رسې وایي چې ستا به دومره معاشي دومره تنخواه به زه تاله در کومه، د میاشتې د هفتې ستا دومره تنخواه شوله، دغه پلانې علاقه ته وګوره، د خلکو نه د زکاتونه راجمع کړه تاله به زه دومره در کومه. نو دا ول عاملین علیها او کار کوونکی چې مقرر شوی په راغونډولو د زکاتونو باندې هغې ته به ته ورکړل کیږي. والمؤلفه قلوبهم او هغه څوک چې خوشحالولی شي زړونه د هغې، مؤلفه القلوب هغه خلک چې خوشحالولی شي زړونه د هغې، دینه مراد څوک دی او دا حصه وسترې کنه دا منسوخه ده. نو دا دوه موضوعات شول. ښه، یو دا مؤلفه القلوب څوک دی، نو دې کې مفسرینو ډېر اقوال دي. یو قول په دې کې مفسرینو دا لري چې مراد درینه هغه خلک دي چې هغه ایمان ښکاره کړی دی خو لیکن ضعیف پرې کمزوري دي، لګ لګ معمولی د مسلمانانو سره ناسته ولاړه کړی ده. نو د زکات مال کې راغې 100,000 روپۍ ته هغه ورکه چې به د اسلام باندې ښه مضبوط شي د مسلمانانو سره ودرېږي. والمؤلفه قلوبهم دویم قول مفسرینو دا لري چې مراد درینه هغه خلک دي چې د هغې د وجې نه نور خلک په دین اسلام کې داخلیږي. یو سړی کافر دی مسلمان نه دی خو د مسلمانانو سره څه نه څه خیرخواهي شته دی، او که دغه یو سړی مسلمان شي نو دا مشر دی، دا نور کشران چری بیا ټولو سره مسلمانیږي. نو هغې له 100,000, 200,000, 500,000 روپۍ ول ورکه چې هغه مسلمان شي نو هغه نور ټول خلک به هم سره مسلمانان شي. والمؤلفه قلوبهم او دریم قول له علماو دا دی وی دین مراد چې هر هغه خلک تی مراد دي چې مسلمانانو دین اسلام ته داغې نه تکلیفي، یو ځای کې مجاهدین ورځي په یو ځای باندې تیریږي، نو دغه لخکر جوړ کړی دی یو سړی دی لخکری دی او اسلام او مسلمانان ترې تکلیف د ډېر څخه، نو داسې وکه هغې ته 100,000 روپۍ ورولیږه و یاره دا روپۍ واخله خو زمونږ د ضرر نه ته قلار شه نور مونږ ته نقصان مه راکوه، نو دا هغې ته ورکولی شي که نه شي ورکولی. دا درې اقوال دي د مؤلفه القلوب مفسرین دا ذکر کړی دي. وسه حصه د مؤلفه القلوب دا په اسلام کې اوس شته دی که نشته دی، نو علماو ذکر کړی دي، ډېر علما په دې باندې دي وایي دا حصه وسه منسوخ شوې ده، دا اوس نشته دی وایي دا ختمه شوې ده. خو دویم قول د مفسرینو دا دی که چرته دین اسلام او مسلمانان ضعیف او کمزوري دي په یو وخت کې، نو په هغه وخت کې هم دا کار کولی شي. بیا یو سړی د ایمان ښکاره کړی دی لږ لږه، نو مسلمانان دې ول چانده وکړي که نه، یا مسلمانان دې زکات راواخلي هغې لې ورکړي چې په دې دین اسلام باندې ټینګ پاتې شي، یا یو سړی داسې دی چې هغه د هغه د مسلمانینو د وجې نه نور ډېر خلک مسلمانېږي، هغې له دې لږې روپۍ ورکړي دې لپاره چې هغه ایمان نه وړي، هغه نور خلک به سره ایمان نه وړي. نو دا جواز لري په وخت د ضعف د اسلام کې چې مسلمانان او اسلام چې دی کمزوری په هغه وخت کې دا کار کولی شي. یا دا چې چا تر مسلمانان د مسلمانانو ته د یو کافر نه تکلیف دی، یا د یو سړي نه چې تکلیف دی هغې لږې روپۍ ورکړه چې مونږ ته نقصان مه راکوه، ستا سره هم کار نشته دی، د روپۍ خرچه واخله خو دا په وخت د ضعف کې، او که ضعیفه نه یي مسلمانان کمزوري نه یي ورشي سټ دی ولتا وکړي چې ته ولیکې زموږ خلاف ته ولیکې ده، خو که مسلمانان ضعیفه دي مجاهدین کمزوري دي نو خیر دی هغې د لږ زکات ورکړي او چې دا ته واخله ته مشر د دې علاقې خو د خپلو خلکو ته وایي چې زموږ نه قلار شي. نو دا شرعن بیا جواز لري په وخت د ضعف د اسلام کې. ابن کثیر رحمت الله علی دا قول ذکر کړی دی، ابن کثیر وګورئ هغې پوره تفصیل ذکر کړی. والمؤلفه قلوبهم او هغه څوک چې خوشحالولی شي زړونه د هغې، وفر رقاب او په ازادولو د سټونو کې غلامان مرایان چې په هغې باندې ازادولی شي، دغسې بندیان دي د کافرانو په جیلونو کې دي، نو زکاتونه راواخلئ مسلمانانو چې هغه پر آزاد کوي هغه پر آزاد کوي، دا جواز لري بیا صحیح. والغارمین او قرضدارو ته، غارمین نه مراد چې دی کوم قرضدار یې مراد دي. یو قول مفسرین داری چې مراد د دې نه هغه مؤمن مسلمان دی چې د دوو ډلو په منځ کې صلح کړی ده او په هغې باندې قرضه په ځان باندې راړولې ده، د دوو مسلمانانو اختلاف دی. یو وایي زما په تا باندې 500,000 روپۍ قرضه ده، دا بلو توی 500,000 نه ده خو 3,000,000 ده، وس یو بل پسې ټوپک راغستل یو بل ولی یو مسلمان ورغه د سې وتوي چې د درې لکه ختم نه کنه دا بل سره وتاوان پینځه لکه دا وکي تاسو قلار شي صلح وکي په خپل منځ کې د دوه لکه بل زدر کما د دې سره وسټه دیم نه قرضه پر واغختله ځان منه قرضه راواړه ولا د دوه مسلمانانو په صلح کې دا کار وک یا د یو بل نه مړ کړه د اوس نه جوړي دا یو طرف دا چا چې مړ کړه د اگر روپۍ نشي ورکولې خبر سره ته روپۍ غواړي یو لس مسلمانان را پاسې دل چله ک یو لک روپۍ په مونږ باندې شولې خد الله درځه په خاطر باندې تاسو تیر شي یا دشمنی نه قلار شي اوس په دې باندې قرض راغلل زکات دې سړی ته مرکولې شي چې ته دوه مسلمانانو په صلح کې بزن باندې پیسې راړولې دي دل دا زکات ورکولې شي والغارمین او هغه خلق والغارمین او هغه تاوان والا والغارمین او قرضدارو ته هم زکات ورکولې شي دغه علماء لیکلي دي وي مراد د دینه تفسیر سراج المنیر چې لیکلی دي و یو سړی دی چې هغه د میلما میلمستیا کیا دومره میلمانه راځي چې دومره میلمستیا کړی دی په قرضو کې ډوب شوی دی بازار ته چې ورځي نو د هر یو دکاندار کې قرضه ده خو د میلمستیا د وجنه چې ډیر میلمانه کیږي او د دې وجنه بیخي غریب شوی دی الله تعالی او یاغي ته زکاتونه ورکړي چې هغه خپل قرضې ختمی کړي تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دي دغه سی علماء لیکلی دي یا د جماعت آبادی او کس کړی ده د جماعت آبادی کړی ده یو سړی دی بس جماعت جوړ کړی دی او د جماعت په جوړولو کې غریب شوی دی قرضدار شوی دی هغه له زکات ورکې چې د خپل قرض په ختمه کی یا یو پل جوړ کړی دی یا یو قیدی را خلاص کړی دی یا یو مدرسه آباد کړی ده د مدرسې قرض را پی نو هغه له زکاتونه ورکې چې هغه په دې باندې د خپل قرض ختمه کی والغارمین او قرضدار تو په سبیل الله او پلار د الله تعالی کې سبیل الله نه مراد چې غازیان تی مراد دي مجاهدین او تخپل زکاتونه ورکي چې هغه د الله تعالی پلار کې به jihad وکي او په سبیل الله دغه سی علماء لیکلي دي په سبیل الله نه مراد چې طالب العلمان تی مراد دي کما طالب العلمان دي چې هغه د الله تعالی دین زده کوي دغه سی دعوت کوي د الله تعالی د دین لپاره یو تبلیغي دی هغه دعوت لته دی روپیو سره نشته لري خرچو سره ختمه شوی د خپل زکات ولورکا چې هغه په خپل دعوت او تبلیغ وکي طالب العلم دی هغه د الله تعالی دین د کوي روپیو سره نشته لري هغه ولورکه چې د خپل علم په پوره کی یا مجاهد دی هغه ولورکه په سبیل الله اولنې مستاق مجاهدین دی و ابن سبیل او مسافرته ورکه و فریضه من الله و ابن سبیل د دې مخ کې بار بار چیرې بیان شوی یو سره د حج د تلې دی یا په سفر باندې دی په خپل علاقه کې مالدار دی خو مال هلته کې پاتې شوی دی او داس په سفر باندې روان دی پیسې سره نشته لري زکات او تور کولې شي او په سبیل او ابن سبیل مسافر او فریضه تم من الله دا حکم پرست کولې شوی دی د الله تعالی طرفنه والله علیم الله تعالی په دې حکیم حکمتونه والده او منهم الذين يؤذون النبيين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين دی آیت کے اللہ تعالیٰ نور قواہتونہ ذکر کئی دی منافقانو دعا اوسا پی قبیح دی نبی علیہ السلام تو منافقان راغ للا نبی علیہ السلام خو یو خوش اخلاق پیغمبرو یو ډیر عجیبه انسانو نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی منافقانو بچرے دی کپر و دی بیدینی خبری اکللی نبی علیہ السلام تو براغ للی و خبر بیوتا اکللی دی منافقانو با یو بل تویل و یاسی نچی اگران خبر شی وی بیا دس چل وشی بیا برا تو چی دس چل تاسو کرده دی مړه وای هغه خواره خبره د چا منی خو دسې به ته ووایه چې دسې چل نه و دسې و وای هغه خو د هر چا خبره منی مړه خو چې مونږ د څه ویله له هغه سې منی الله تعالی دې آیت کې په هغې باندې رد کوي و منهم الذین او بعضې د منافقانو نه هغه کسان دي یؤذون النبی چې تکلیف ورکوي خفه کوي نبی صلی الله علیه وسلم لره یو څلوېښتم نمبر قباحت و یقولون اوی دي دا دوه څلوېښتم و یقولون اوی دي هو اذن دا غوږ دی غوږ دی دی سمانه ده نبی علیه السلام خو غوږ نه ونو نا هو اذن معنی دار چې يسمع كل قيل ويقبله هر خبر دې اوري او قبله دا سیدر کمره غوګ دین وس بيخي غوګ دی وس چې سوته توي اغي ته غوګ دی واغی منی يسمع كل قيل يسمع كل قيل ويقبله تفسیر جلالین دا معنی کړی دا تفسیر کا شاب معنی کړی دا یصدق كل قول كل احد دا هر چا دا وینا تصدیق کوي واغه منی یصدق قول كل احد تفسیر کا شاب تاغ مانا کری دا بس چی تو تا سوی آغاوی بس وی ماو تا غوگی خود دا روای بس ایمانی نو خیر دے که منگا لک چلو الکو دی منافقانو با یو بل تویلل دا نبی علیہ السلام پا بارکی ابا دی ردی ویللی ویسی نو چی اغرا نا خبر شی مړاوی خبر دیش کنه هغه ته وای چې دسی مطلب نو زمونږ لري مطلب بس هغه یې منی وای چې صحیح ده قل توای پیغمبره او اوزن خیر لکم دا منون کړي د خیر خبر ساسو اره خبر ساسو نه منی بلکې د خیر خبرې ته وګ دی یؤمن بالله ایمان لري په الله تعالی باندې و یؤمن للمؤمنین او تصدیق کوي د خبرې د مؤمنانو اس که په هر ذکر یؤمنو معنی ایمان کوي نو تاسو ته ډیر مشکلات جوړ شي یؤمنو دا ګوره دی اول ځکه معنی وکړه له ایمان شرعی مراد دی یؤمن بالله ایمان لري په الله تعالی باندې امن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون هغه ځکه مرته ویلو لکه څنګه چې عام انسانان مکلف دي په ایمان باندې نو دغسې نبی علیہ السلام هم مکلف دی په دین باندې په اسلام باندې نو یؤمن بالله ایمان شرعی لري نبی علیہ السلام په الله تعالی باندې و یؤمن للمؤمنین او تصدیق کوي یعنی خبره منی د مؤمنانو مسلمانانو منکم استاسونه د منافقانو اره خبره نبی علیہ السلام نه منی بلکې چې د مؤمنانو مسلمانانو خبرې ته غوږ دی او دغه تصدیق کوي یؤمنو د دویم یؤمنو په معنا د یصدقو سره دی تصدیق کوي د خبرې د مؤمنانو ورحمت للذین آمنوا او دا پیغمبر رحمت او مهربانی د لپاره د مؤمنانو منکم استاسونه د منکم زکوي چې د منافقانو لپاره نبی رستم مهربانی نه و والذین یؤذون رسول الله او هغه کسان چې خفقی یعنی تکلیف پر کوي پیغمبر د الله تعالی تلهم عذاب علیم دا غیر لپاره د عذاب درناک اے منافقانو تاسو دا خیال ګمان مکوئ چې مونږ ته الله تعالی سزا نه راکئ ستاسو ردی بی دینی په وجه باندې الله تعالی تاسو ته ډېرې سزاګانې درکئ یحلفون بالله دا منافقان قسمونه کوي تاسو ته په الله تعالی باندې دا درې څلوېښتم نمبر قواحت دی یحلفون بالله دی قسمونه کوي په الله تعالی باندې لکم تاسو ته لیرزوکم دیر پاره چې خوشاله کی تاسو والله ورسوله الله د الله تعالی پیغمبر احق او ډیر زیات حقدار دی ایرزوه چې رضا کیږي لره دا منافق بل قواحت داري هغه کوشش کوي چې مسلمان نه خوشاله شي دا الله د خوشاله ولو او د الله تعالی د پیغمبر د خوشاله ولو کوشش نه کوي بلکې د خلکو د خوشاله ولو کوشش کوي چې د خلک را نه خوشاله شي الله دې خفه شي چې د خلک را نه خوشاله شي پیغمبر دې خفه شي خیر دی نو الله تعالی دا د منافق صفت دی ده والله ورسوله الله د الله تعالی پیغمبر حق او ډیر زیات حقدار دی ایرزوه چې خوشاله کیږي لره ایرزوه بتواعتی الله د الله پیغمبر په سبانه خوشاله کیږي بتواعتی په تابعداري باندې تفسیر جلالین دغه لیکلی دی یعنی دیو له پکار ده چې د الله او د الله پیغمبر تابعداري وکي چې الله تعالی ته راضی شي ان کانو مؤمنین کچری دیو مؤمنانی نو اے منافقانو که تاسو کې ایمان نو الله د الله تعالی پیغمبر خوشاله کیږي دغه خبره ومنئ الم يعلم انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها دی آیت کې الله تعالی سلور سلو یختو نمبر قباحت بیانې د منافقانو زورنا د زجر دی غیته الم يعلم ايدا منافقان نه پويږي انه من يحادد الله چې چا خلاف وکړه د پلو د الله تعالی نه ورسوله د پیغمبر دغه نه د الله او د الله تعالی د پیغمبر د پلو نه خلاف وکړه درې سمانه ده تفسیر روح المانی لیکلی دی یخالف امر الله و امر رسوله چې چا خلاف وکړه الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر د امر او د غیر طریقې یخالف امر الله و امر رسوله تفسیر روح المانی دا ذکر کړی دی تفسیر مظهری یو بلی معنی ته اشاره کړی ده وای علم یعلم اید ونفویگی انه من یحادد الله من یخالف الله و رسوله بالمعصیه والتخلف عن الغزو چاچه خلاف وکد الله او د الله تعالی د پیغمبر یعنی نافرمانی وکړه او دغه سره جهاد نه پاتې شو یو خالف الله و رسوله بالمعصیه والتخلف عن الغزو یعنی د غزا نه پاتې شو د جهاد نه پاتې شو تفسیر مظهری د غلی کړی علم یعلم وایدی نه پویږي یقینا چاچه خلاف وکړه پر د الله تعالی و رسوله د الله تعالی د پیغمبر فانره نار جهنم یقینا د غره پر اور د جهنم دی خالدن پیها همیشه به پای کی ذالک الخزی العظیم دغه لوی شرمندگی ده الله وی دغه لوی شرمندگی ده چې جهنم تلاړلی او جهنم ته الله تعالی وروغورځولې نو دغه لوی شرم ده لوی بیزتی ده یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سوره تنبئهم بما فی قلوبهم دی آیات کې الله تعالی زورونه ذکر کوي منافقانو ته او بل صفته قبیحه ذکر کوي د منافقانو دی سوره ته سوره الفاضحه ویل کیږي ها یو نوم درې صورت سره سورۃ الفاضحه یعنی داغه صورت دی چې ودی صورت کې الله تعالی مؤمنه دی صورت کې الله تعالی منافقان شرمولی دي او دغه سی دی صورت ته ویل کیږي سورۃ المثیره او ته ویل کیږي سورۃ المبعثره او ته ویل کیږي یعنی دا منافقان را کنستلی دی را کنستلی دا غی چې کم قباحتونه دی لکه سړی چې یو شی را وکنی او راخکاره یې کی نو د سیدار راخکاره کړی دی سورۃ المسیره سورۃ الفاضحه سورۃ المبعثره دی تویل کی د منافقان او دغه سی سورۃ الحفاره دی تویل کیږي را کنستون کې سورۃ دی دا را کنستلی دی سم یحذر المنافقون یریګ منافقان ان تنزل علیهم چې نازل وکړل شي علیهم پر مسلمانانو باندې سورۃ یو سورۃ تو نبی او هم چې خبر باور کړي دیو لره بما په قلوبهم پاغه منافقت باندې چې ردیو پزلونه کړي دا منافقان به سخی ریدل وای اسی نه چې ردی د زمونږ په باره کې د دې پدې مسلمانانو باندې یو صورت نازل شي او زمونږ ټول قباحتونه په هغه کې بیان شي الله دا صورت راولېږي او سمې راو کنه سل پکې هغه ټول منافقتونه او هغه ټول چې د دې کم شرمول او هغه کې راخکار کړل ما په قلوبهم من النفاق قلو تو اے پیغمبر استہزی وزیتا سٹوکی کوئی خیر دے ان اللہ مخرج ما تحضرون یقیناً اللہ تعالی را وستون کے لئے رخ کرکون کے لئے ما تحضرون دا غصہ چی تاسو یری گئی دا غیر رخ کرکولونا تاسو چی رسشی دا رخ کرکولونا یری دلی اغا خو اللہ تعالی رخ کرک للا تاسو دا دین یری دلی چی زمون کم منافقتون دی چی دا پٹ پاتی شی خو اللہ دا صورت راولی گا اوستاسو اغا منافقتون رخ کرک للا ولئن سألتم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون دی آیت کے اللہ تعالی نور قواہتون ذکر کی دو منافقانو دی منافقانو با نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دغسی صحابہ اکرام پسی ٹوکی مسخری بی اپسی کولی نو دی کلب چردیون چاہتا پوسو کچی علک دا خطا سو پا اللہ پسی ٹوکی وکللی دا اللہ تعالی پا پیغمبر پسی ٹوکی وکللی دیو باویل سڑی یوی مون خوشی گپ لگاو پیتا سو بغپ مانیم نه پوی گئے اللہ تعالی پدی باندې رات کئ آیات سو په الله پس مسخری کوي تاس په الله پس گپ لگاوي تاس د الله تعالی په آیاتونو پس گپ لگاوي تاس د پاره د گپ او د مسخرو زید الله تعالی پیغمبر د احساس بل څکار نشته ریولی نو کو پر به وک بی دینی به وکړه بیا بیل مونږه سی گپ لگاو نو څنګه گپ ته لګید الله په پیغمبر پس ټوکی کوي ما به گپ لگاو دا خو کو پر دی بی دینی ده د الله آیاتونه بیان شول دی به مړه ده دسی دیو دسی دیو اللہ پا قرآن پسی بے بدی ردی ویرل شی شاوزی تفوز کوئی تو کافیر شوری دادی سو اکلا مراو من خواست ٹوکی که علیسی گف ہم لگاو دا اللہ پا پیغمبر پسی بے خبر اکلالی مسلمانان پسی بے اکلالی بیاوی منگ گف لگاو اللہ تعالیٰ پا غیب اندرد کئی والا ان سال تم کتا تفوزو کی ردیونا کتا تفوزو کی ردیونا چی تاسو دا استحضا ولی کوئی لیقولن نخام خادا منافقان وای انما کننا نخوضو یقینا من خواست زان مشغولاو من خواست دا روجم لندا ولاسی نخوض و اسی مشغولتیام کوله و نلعب و اسی لوبیم کولی اسی ٹوکیم کولی قلو تو اے پیغمبر ابی اللہ آیا پا اللہ تعالی پوری و آیاتی ہی او دا اللہ تعالی پا آیاتون پوری و رسولی ہی و دا اللہ تعالی پیغمبر پوری کنتم تستازی و انتاسو ٹوکی کولی دا تستوائی گڑی وڑی وائی دا وصل و اختم نمبر قباحت شده لا تعتذرو بانی مکوی اللہ تعالی پی رت کئی و خسم دا غفی کئی رت پی کئی دیو دا عذر کا عذر گناہ بدتر از گناہ دا گناہ دا پار عذر دا دا گناہ نا بدتر شده نو دیو کوپر کاو دا غیر پار بی عذر بیاناو چی منگا اسی گپ شپ لگاو نو اللہ تعالی پی دیر سخرت کیا اللہ تعالی وی چی که گپم لگاولی یو که پرشتیا میلی خلی کن کافران شوی یی پا اللہ پسی سوک ٹوکی کئی خدا کافر شو کن دا اللہ پا پیغمبر پسی سوک ٹوکی کئی دا خو کافر شو ٹوک خلق عام پا دنیاوی کارونه کی او کی پا بل داغ کی تاسو دا اللہ پر یا دا اللہ پیغمبر پر سس ٹوکی کوئی لا تاو تجرو اس بانی مکوئی قد کپر تم یقین ترجمہ مدسی کوئی خواہ ترجمہ تب سیغ وقت دی لاغی حوالر طبیعیم لا تاو تجرو بانی مکوئی قد کپر تم بعد ایمانی کم اتسل ویختون نمبر قواحت دیدہ قد کپر تم یقینا کپر خکارہ کرے دی تاسو بعد ایمانی کم رستو دا ایمان نخکارہ کولو ستاسو نا قد کفرتم کوپرم کړی دین سوال دار چې دا منافقان خود مخکې نه کافرو ایواز به ټوک باندې خدا کافر نشو الله خود مخکې نه کافران او بعد ایمان کوم رسد ایمان ساسونه نو ایمان خو په منافقانو کې نو نو تاسو ما دغه سوالات او جوابونه مرتدوانه وکړه لا تعتجرو قد کفرتم تاسو کوپر راخکار کړی دین دی مخکې کافرو خو لیکین دا ایمان راخکار کړی او کوپر پټ کړی نو وسه هغه ایمان چې ختم شو هغه کوپره وسره کار شو مخکې نه کافر خو لیکین هغه کوپره خپل پټ کړو او ایمان یې رخکار کړو خو چې په الله او د الله په پیغمبر پسې مسخری او استهزاء وکړلی نو وسه هغه ایمان ختم شو هغه کوپره وسره کار شو تفسیر جلالین دا معنی کړی لا تعتجرو بانی مکوی قد کپرتم یقینا کپر خکار کرد تاسو بعد ایمانی کم رستو دا خکار کولو دا ایمان ساسونا قد کپرتم قد زوهارا کپرکم بعد اظهار الایمانی مخ که تاسو روز پوری دا کلمی چغی موحلی چی مون مسلمانانیو نو زوهارا کپرکم بعد اظهار الایمان تفسیر جلالین دا غمانا کرده ان نعفو عن طائفة منکم نو کما پیو کمونگا یوی ڈلی تا منکم ساسونا پا توفیق دا توبی سرا ان نعفو عن طائفة منکم بتوفیق توبتی اللہ تعالی وی چی کم منافقانو توبه ویستلا او آغا منگا ماف کو نو عذب طائفة نو عذاب باور کمونگا غبری ڈلی تا یعنی کمی چی توبه نویستلی بی انہم کانو مجرمین ذکر دیو مجرمان دی بی انہم کانو مجرمین دا نه سلو اختم نمبر قباحت شو دی جرم نمبرات سوک دے نعذب طائفتن دا بل ڈل کمنا نو تفسیر جلالین وی دین مراد چرے المسرین علی النفاق والاستہزاء مراد دین اغا منافقان دی سو منافقان خود توبہ ویستلا اغا با اللہ تعالی ماب کی او دا غین چی علاو اغا نور کم منافقان پاتی دی مسرین علی النفاق والاستہزاء چی اغا اغا ٹوکی وسم پا اللہ و دا اللہ پا پیغمبر پسی کی او خپل منافقت باندې ټینګ پاتې دي نو الله تعالی باغی ته عذاب ورکړي المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینهون عن المعروف ويقبضون ایدیهم دی آیت کې الله تعالی نور قواحتونه ذکر کړي د منافقانو سلور قواحتونه د منافقانو دی آیت کې بیان شوی المنافقون منافقان سړي والمنافقات منافقان خذ بعضهم بعض دیونا من بعض د بعض نور ندی من بعض دا بادر دیونا یو شانت کی دی پر منافقت کی رواد نور سرا مخ کی خود طول و دا ناری نو ذکر کی دا وس اللہ تعالی وچی خزم پکی منافقان اشترے یواز ناری نه نا بلکہ بازی خزم منافقان اشترے او دا منافقان دا یو بل سرا یو شانت کی دی پر کارون و دا بیدینے کی پر منافقت کی یا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض بادر دیونا یو شانت کی دا باد نور سرا پدې مخ کې صفاتونو کې چې کوم بیان شول د دې ځای پورې نه څلويخ قباحتونه بیان شول الله تعالی وي در یو بل سره یو شاند کړي یا امرون بالمنکر حکم کوي دی په ناروا باندې المنکر الکبر والمعاصی حکم کوي دی یو بل ته بالمنکری په کوپر او په معاصی باندې تفسیر جلالین کلیکلی دی وینهون عن المعروف او من کوي دی عن المعروف د نیکینه تفسیر بیزاویلی کلی دی وینهون عن المعروف المعروف عن الايمان والطاعه دا چرې منکی خلق د ایمان راوړنه او د الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر د تابعدارین خلق منکی عن المعروف عن الايمان والطاعه علامه بیضاوی د ذکر کړی ويقبضون ايديهم او دیو بن ساتي خپل لاسونه بن ساتي خپل لاسونه دا یامرون بالمنکر دا 50م قواحت ينهون عن المعروف دا یو 50م ويقبضون ايديهم بن ساتي خپل لاسونه دا 250م دي رسمانه د خپل لاس لاسونه بن ساتي نو که څوک په صادر کې خپل لاس ته بن ساتي نو دا کومه ګناه ده نو خو تاسو وایئ چې په صادر معنی خونه ده کنه چې په صادر کې بن ساتي نه د دې معنی دار چې ويقبضون ايديهم بن ساتي دي خپل لاسونه امام قرطبي رحمته الله عليه وي عبارت عن ترك الجهاد دا عبارت ده پر خودلو د جهاد نه ويقبضون ايديهم لا سنه دسی بنکړی دی نو چې دسی لاس نیولې دلګي سلا څنګه راخلی ټوپک څنګه راخلی سلا خپل سره راغسره چې لاس کولاو کې راوې اخلي دسی ويقبضون ايديهم عبارت عن ترك الجهاد امام قرطبي ول دغسی ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې وی ويقبضون ايديهم بن ساتری دی دی خپل لاسونه عن الجهاد وحمل السلاح في قتال الاعداء في قتال الاعداء یعنی دیو لاسونه بن ساتلی دی سلا پرې باندې نه راخلی په قتال الاعداء د دشمنان د پاره سلا نه راخلی ابو حیان رحمت الله علی تفسیر بحر المحیط کې دا غوي تفسیر جلالین یو بل معنا کړی دا ويقبضون ايديهم او بن ساتلی دی لاسونه عنل انفاق بتواعته دی جیب ته لاس نور کته کې دا لاس بالکل داسې دی لکه دا چې شاته ولتړلی لاس نور کتا کئی دی جیب تا چی دا اللہ تعالی پلار کی خپل مال گل و لگی ويقبضون ایدیهم دو پندوستم نمبر قباحت شده نسو اللہ دیو حرکڑ دی پریخی دا دیو تابیداری دی اللہ تعالی پنسیهم نو پریخو دی اللہ تعالی دیو چی دی اللہ تعالی پریخو دل مفسرین لیکلی دی نسل الله یعنی ترکو طاعت الله تعالی دیو د الله تعالی ته ویداری پری خدا پنس یهم نو الله تعالی پری خودل دی لره څنګه الله تعالی پری خودل پ یعنی الله تعالی محروم کل خیر نه نس یهم پری خودل الله تعالی دیو یعنی د خیرون نه محروم کل د برکتون نه ان المنافقین یقینا منافقان هم الفاسقون دیو نا فرمان دی دی وتون کی دی اللہ تعالی د دین نه د اللہ د دین نه دی وتلی دی اوس اللہ تعالی ذکر کئ تخویف او خروی په پیندو طریقو سر منافقان ته سخت یرا اللہ تعالی منافقان ته ور کړی دی وعد الله المنافقین وعد کړی دی اللہ تعالی د منافقان سړو سره اول منافقات او د منافقان خو سره ول کفار او د ټولو کافرانو سره نار جهنم د اور د جهنم الله سره الله د اوس کړی دی تاسو په جهنم ته ځئ خالدین فی همیشه به پغه کی هی حسبهم دغه جهنم پورا سزا دیو دا کبه دنیا کې ولا الله سزا ورنکړل نو په قیامت کې دغه سزا پورا ده ولعنهم الله لعنت کړی دی الله تعالی په دی باندې مخکې مې تر لعنت بار بار ترجمه کړی ده علامه بیضاوی رحمت الله علیه وای ابعدهم من رحمته الله تعالی دیو د خپل مهربانی نظر کړی دی د الله د مهربانی نه د الله تعالی د رحمتونو نه دیو بالکل لري دی ولعنهم الله ابعدهم من رحمته ولهم عذاب مقیم او دیو پار دی عذاب همیشه بس دیو په جهنم کې وی همیشه پراته داغنه بیا را در کېدل نشي الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د منافقت نه بچ کی او الله تعالی دې مونږ او تاسو د جهنم د عذابونو نه بچ کی وردا ډیر قواحتونه روان دي منافقانو تاسو ته مخکمه بار بار هغه حدیث ویلله مؤمن مسلمان به د منافقت په باره کې ځان نه یریږي د الله پیغمبر ویلو چې منافق د منافقت نه یریږي مؤمن مسلمان به چې دا یو یو دا صفت چې تیریږي نو تاسو ځان باندې سوچ کوئ چې اسنه چې دا په ما کې دا صفت نه ای نو مؤمن مسلمان به د منافقت نه یریږي او منافق هغه وي مونږ دا به چاته وای وزیت څه خبرې ما چاته وای زه پاک مسلمان یم دا عمر رضی الله تعالی عنه روایت تاسو ما ویلو د نبی علیہ السلام رازدار صحابي حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه کان صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د نبی علیہ السلام رازدار صحابیو نبی علیہ السلام به تر منافقانو لیست ورکاو وی پلانې منافق دی پلانې دی پلانې دی پلانې دی یو ځل عمر رضی الله تعالی عنه په فسراغه وی ما ته رښتیا وای حذیفه وی نبی علیہ السلام مخچر د زمانوم نه ویلی ته تجدا منافق دی اوس ګور عمر رضی الله تعالی عنه په کوم لار باندې چاغه ته پاغي باندې شیطان نشوتله او نبی علیہ السلام که زمانه ورستو بل پیغمبر چرته راتله نو دا به عمر رضی الله تعالی عنه دا په حدیث کې راغلی کو عمر رضی الله تعالی عنه ته سوې ای حذیفه او شرط به نبی علیہ السلام په منافقانو په لست کې زمانه نه ویل تا ته هغه ته نه وې ستانه میرا ته نه دی ویل نو دا په کاردار چې مونږ وېری ګردینه اس نه چې دا صفاتونه په مونږ کې راشي کلذین من قبلکم دې دې په عبارت کې تقدیر دی اثر عبارت د سره انتم ایها المنافقون تاسو اے منافقانو کلذین من قبلکم پشان دها کسانو باندې چې تاسو نه مخ کې تیر شوی دي کانو اشد منکم اغډیر دي چې خو تاسو نه قوتن په طاقت کې او اکثر اموال او زیاتو په مالونو کې او اولاد او په اولاد کې الحمدلله اے منافقانو تاسو پشان د مخکینو کافرانو باندې اغه تاسو نه په مال او په اولاد کې ډیرو پس تمتعو بخلاقهم نو پیدی واغستلی اغی پا خپل برخر دنیا بنده د دنیا پا برخو بانی پیدی واغستلی پس تمتعتم نو تاسم برخی واغستلی پیدی واغستلی بخلاقکم پا خپل برخو بنده اغا دا دنیا کی چه مخ کی کم کافران تیر شوی دی اللہ تلاوی دا اغی مال و اولاد و جیداد زیادو نو اغی خپلی دا دنیا برخی واغستلی نو تاسم خپلی دا دنیا برخی واغستلی دا سلور پندوستم نمبر قبات پس تمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم لکه سرنگی چی پیدی اغیستی وی آکسانو چی استاسو نمخ کیو بخلاقیم بخپلو برخوان نی بس اغیم دا خپلو خواهشاتو تابیداری کردیو تاسم دا خپلو خواهشاتو تابیداریو کللا و خوستم کلذی خازو و خوستم تفسیر جلالین لکردی و خوستم دا پند پندوستم ده و خوستم پی الباطل و تعنی پی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و خوستم او مشغول شولی تاسو کلذی پشاند مشغولتیا دا اغا باندی خادو چی آغوی مشغول شویو مخکینو کافرانو پا خپلو پیغمبرانو پسی او دغسی پا باطلو کی مشغولتیا کلیو نو تاسم پاگی که وقل خوستم پی الباطلی و تعنی پی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلذی خادو پشان ده هغه باندې چاغه همر نه وتیو په باطلو کې اولائک حبطت اعمالهم دا کسان برباد شوی دی اعمال دی په دنیا او اخرت په دنیا او په اخرت کې په دنیا کې اعمال بربادیدل دا دی کله چې یو مؤمن مسلمان په دنیا کې او عمل کوي نو دا غي مد حقيقي په عبادت باندې و یار دا ډیر نیک سره دی دا حاجی سیب دی او دا چره تبلیغی سیب دی او دا مولوی سیب دی نو پر نیکو اعمالو په دنیا کې خپل اثر شته دی خلکو دا سره ډیر من گزاره دی و دا ډیر تقوا دار دی نو لایک حبطت اعمالهم دا کسان برباد دی عملونه دی په دنیا کې منافق چې کم یو عمل کین نو اغا چره دی پیدا و تنه ورکیا منافق چې مونږ هم ډیر کین نو خلکو درس نه وځ ډیر من گزاره دی مړوي دی منافق ته وګوره دی سټ ته وګوره او دی مونږ ته وګوره اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا په دنیا کې د دیو د اعمال مدحه او صفت نه کی والآخره او په آخرت کې برباد دي نو په آخرت کې د اعمال بربادی دل دادی مؤمنان مسلمانان چې کله نیک اعمال وکړي نو په آخرت کې هغه ته اجر او ثواب ملاويږي نو دی ته اجر او ثواب هم نه ملاويږي نو په دنیا کې هم دغه سزا نه اسستړې ک مدحه او ته ملاو نشوله دغه سی اغزمه فارغه نشوله او په آخرت کې توبه بربادی ثواب ته ملاو نشو اولائک هم الخاسرون و اولائک او دغه کسان هم الخاسرون خاص دی او تاوانیان دی الله یک په دنیا کې تاوانی ګوري دغه منافقان چې دنیا کې هم اعمال لاړل برباد شول او په آخرت کې هم تبا ورباد شول د دین بل لوی تاوانی انسان نشته الله تعالی دې زمونږ استادو د تاوان نه بچاو کی الله تعالی دې مونږ تاوانونو نه بچ کی اسنه چې دنیا کې ځان ستړی کو درسونو تناس یو جهادونه دی هجرتونه دی مشکلات دی تکالیف دی او بیا قیامت کې ور شو بیا هم تاوانیان یو نو دا ډیر زیات تبعید زموږ استاد لپاره الله دې دغه تاوان نه مونږ تاسو بچ کی الم یاتیهم نبأ الذین من قبلهم دا آیات تفسیر در دې مخ کې آیات د پاره اولایک هم الخاسرون دا کسان چې دی تاوانیان دی او کل الذین من قبلکم دا منافقان په شان د مخکینو کافرانو باندې دی او مخکینی کافرانو څنګه وو او هغه کم کافرانو اوس الله تعالی دا آیات تفسیر ذکر کوي د مخ کې لپاره علم یاتهم اي نظر اغله دی تا نه با اولذین خبر دا کسان من قبلهم چې مخ کې دیونه اغه مخ کې خلق څنګه چې دا منافقان دغه پښندګي شوی دی قوم نوح چې قوم د نوح علی السلام او عادیان او سمودیان او قوم ابراهیم او قوم د ابراهیم علی السلام او اصحاب مدین او اسیدون کې د مدین او قوم د شعیب علی السلام وال موتفقات او اغه ولټکل شوی کلی ولټکل شوی کلی کمو د لوط علی السلام قوم چې الله تعالی اغه ولټکل لکه سرنګی چې د نوح علی السلام د قوم اعمال تباہ و بربادو د عادیان او سمودیان او دغه سره قوم د ابراهیم علی السلام او دغه سره د اصحاب مدین نو دا منافقان داسې دی لکه دغه خلکو شاندکی دغه پښندکی اتتهم رسولهم بالبینات راغلی واغی ته پیغمبران دغه بالبینات په ښکارا حکمونو د الله تعالی باندې په معجزات باندې فما کان الله لیزدمهم نو نو الله تعالی چې زنه وکړی په غیبه نه ولیکن کانو ان پسوم یزدمون لیکن هغه په خپل ځانونو باندې ظلم کاو به ارتکاب شرک او ذنوبی دغه قومونو ته خو الله په ظلم نه وکړی کنه الله خو د لازم واری دا و چې الله تعالی خپل پیغمبران نه ولېګل الله تعالی او خپل احکامات را ولېګل نو چې دی و نه منل ان په ځان باندې ظلم په خپل وک ولیکن کانو ان پسوم یزلمون به ارتکاب شرک او ذنوبی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض دی آیات کې الله تعالی تقابل ذکر کوي د مؤمنانو د منافقانو سره مخکې الله تعالی ویل چې د منافقان د یو بل دوستان او ملګری دي په کارونو د کوپر کې د بيدینۍ کې دی یو بل سره یو شاند کړي اوس الله تعالی چې ردیو په مقابله کې مؤمنان مسلمانان د یو بل سره یو شاند کړي مخکې مرته ویل بعضهم من بعض دو معنی مرته کړوي یادا چې په شرک او په کوبر او په بيدینۍ کې دی د یو بل سره یو شاند کړي یا په قباحتونو د مخکې قباحتونو چې بیان شول اوس الله تعالی وی والمؤمنون مؤمنان سړي نارینه والمؤمنات مؤمنان زنانه بعضهم بعض دینه اولیاء او بعض دی دوستان د یو بل دی دیو یو شاند کړي په کارونو د دین کې دی د یو بل سره یو شاند کړي یا مرون بالمعروف اوس هغه ولایت سره یا مرون بالمعروف حکم مکې دی په نیکي باندې معروف هر طاعت را شامل دی چې په شریعت کې کم یو شی حسن ثابت او معروف دی و ينهون عن المنکر او منه کوي بده د بدینا امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکي په دې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې ټول مؤمنان مسلمانان د یو بل رونه دي او یقیمون الصلاۃ او پابندی وکي د مانزه مخکې ویلو چې منافقان هغه مانزه ته ناراض ناراض راځي دا غي په مقابله کې الله تعالی وی چې مؤمنان به چوس چابکی او یوتون زکات ورکی بدیو زکات ترا او یطیعون الله ورسوله او تابعداری بکې دی د الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر مخکې ویل نس الله فنسیهم دی د الله او د الله د پیغمبر تابعداری پرې خیدا نو دا غي په مقابل کې الله تعالی چې مؤمنان بد الله او د الله تعالی د پیغمبر تابعداری اولائک سیرحمهم الله اولائک دا کسان خامخا رحم بکې بدیو باندې الله تعالی الله عزوج خامخا بدیو باندې رحم کوم خدا په سبانی امر بالمعروف او نهی عن المنکر د مون پابندی زکات ورکول دا الله او د الله د پیغمبر چې څوک تابعداری الله وي خامخا په رحم کوم ان الله عزیز یقینا الله تعالی ضرور ذات حکیم حکمتونه والده وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانهار مخکی آیاتونو کې الله تعالی منافقان تر قیامت یې بیان کړله نو دې آیات کې الله تعالی مؤمنان مسلمانان ته بشارت ذکر کړي منافقان خدا سی او چې همیشه پر په جهنم کړي او ور کې بسوږي اوس راشي دغه په مقابل کې د مؤمنانو حالو ګوري وعد الله المؤمنین وعده کړی د الله تعالی د مؤمنانو سلو سره او المؤمنات د مؤمنانو خود سره جنات د جنتونو او تجری من تحت الانهار چې بهي ګلان دي دغه نولې من تحت الانهار سورۃ البقره کې درې تفسیرونه ویل شوی دي خالدین فیها همیشه وي پاره کې او سمو مساکن طیبتن او یی بدیو په غزاینو مزیدارو کې په جنات عدن په جنتونو د همیشوالی کې د جنتیانو جنتونه او بنگلې چې راغډېرې مزیداری دي او مساکن طیبتن هغه د یاقوتو د ملغلرو د سپینو زرو ناغه جوړ شوی دي او حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د جنت خوشبو الله تعالی داسې جنتونه تیار کړی دي چې د 1500 کالو په مسافه باندې دا غینه خوشبو روانه ده الله چې مسلمانانو لپاره کوم جنت تیار کړی دي د 1500 کالو په مسافه باندې با دا غي جنت ته خوشبو زی او مساکن طیبتن په جنت عدن پاک مزیدار خوشبودار ځای نه دي په جنتونو د همیشوالی کې وي او رضوان من الله او رضامندی د الله تعالی تر طرف نه اکبر او خډیر لوی نعمت دي مخکې مرته حدیث ویل نبی صلی الله علیه وسلم فرمای الله تعالی به جنتیانو تور کار شي د خپل شان مناسب الله تعالی به جنتیانو ته وی چې تاسو زمان ناراضی کنه راضی په مونږ الله ولی به ناراضی کیږو تا خو مونږ ته ټوله مهربانی کړی دي نعمتونه درا کړی دي الله وو ته وی زره تدس یو نعمت در کوم چې هغه تمخ کړن دي در کړی ا تاسو دا اعلان واوري چې تاسو نه همیشه لپاره راضی ما زب تاسو نه چرته خپنه شمه ورضوان من الله اکبر دا الله تعالی رضامندی دا ټول نه لوی نعمت دی الله تعالی دې په دنیا کې زموږه نصیب کی او الله تعالی دې په قیامت کې زموږه نصیب کی ورضوان من الله اکبر او رضامندی دا الله تعالی غډیر لوی نعمت دی ذالک هو الفوز العظیم او دغه لوی کامیابی ده الله وی دا لوی کامیابی ده چې الله تعالی دې ناراضی شي دا ډیره لوی کامیابی ده.